الله الرحمن الرحيم ألف لام مرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد سورة إبراهيم عليه السلام ما کی سورة تے دعا پنزوس آیتنا دے ترتیب قرآنی پا لحاظ سرا سوار لسم سورت تے آ ترتیب نزولی پا لحاظ سرا دعا او ییم سورت تے قبل الانبیاء و بعد نوح مخکد سورت الانبیاء پاست سورت نوح نا نازل شوئے دے زمانه نزول دور آخر دے د مکه معظمه د دې سورت ربط و مناسبات تمه کې سره مخ کی سورت کې داو فرمایلو چه دا قرآن چه دے انہو حکم عربی دا حکم عربی دے لیکن پاغذے کے تصریح پا حکمت بندے نو اکڑیے نو پدی صورت کے پا ابتدا کی بیان دا حکمت تا قرآن دے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ قرآن سشید پر نازل شوی دے پدی کے چا حکمت تے دادید پر نازل شوی دے چی تی بیان کا خلقو تا چی خلق تا تیارون روزی رنا طرف تا دو دلتا بیان دا حکمت تا قرآن کی دویم ربط و مناسباتی مخ کی صورت کے ذکر د توکل د رسول زمونگا ذکر شپا اللہ بندے چا رسول اللہ توکل کڑے و پا اللہ نو پدی صورت کے ذکر د توکل د ٹول انبیاء و ذکر کے گی چا یو رسول اللہ نا بلکہ ٹول انبیاء و پا اللہ بندے جان سپر لے و توکلی کڑے درائم و نصابات ربط مخ کی صورت رات کے بیاند مثلونو وش نو دلتم بیاند مثلونو دے مخ کی صورت کے ذکر کہ ما کان لرسول ان یاتی بی آیتن پیغمبر د پردا نه دی مناسب چې د ځان نه یو معجزه یو دلیل پیش کی د کوم معجزه د الله په اختیار کې نو پدی صورت کیم فرمائی ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، مود پر نہ جائز دی، جائز نہ دی چی مونگا تاستا پیش کم یو دلیل یو معجزات زان طرف نہ، بل ربط و مناسبت مخ کی صورت کے ذکر دا استہزاء بالرسول وا پیغمبرانو پر ٹوکے و مسخرے کول خلقو و ہم درنگے بیا دیو ونیولو اللہ رب العالمین پا عذاب سرا، دا اجملن ذکر و مخ کی صورت، نو پدی صورت کے استہزاء ذکر کئی بے رسول خود دیون یول دا پا تفصیل سر ذکر کئی، خان چا اللہ ونیولو بیا عذاب یور تاورک آمدرنگی مخ کی صورت کے ذکر دا صداقت الرسولوں دا رشتنے پہ عمر دے، نو پدی صورت کے التشجیع للرسول علی تبلیغ زڑاورتیا دا رسول پہ تبلیغ بندے، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہادری سر مسئلہ بیان کا پہ زڑاورتوب سر بیان کا مسائب رضی برداشت کا، آمدرنگے پا مخ کی صورت کے تنبیحات بیان شو، نو پدی صورت کے تنبیحات ہونا بعد واقعہ دنیاویا اخرویا ذکر کی، آغا کسے دنیاویا اخرویا ذکر کی، ددی صورت خلاصہ او مقصد درے دلیل عقلیہ پا توحید بندے، آ کلم دوئی چ اللہ یو دے شریک نہ لری کر ساز و حجت رو مشکل کشا و غیب دان نے، آئیو دلیل نقلی اجمالی ذکر گئی، آئیو دلیل نقلی تفصیلی دے ابراہیم علیہ السلام نا، نو مجموعہ پنز دلائل دی پدی صورت کے، او بیا عمر دفیع عذاب دی، شرک مکوئی عذاب نرزی، ظلم مکوئی عذاب نرزی، احسان کوئی عذاب نرزی، عمر دفیع عذاب، بیا پا ابتدا کے ارشاد چی دی خلقو تا واقعہ بیان کا، واقعہ بیان کا چی خلق دا ظلمات نا نور ترہو سی لکا چی مخ کے پیغمبرانو بیان کڑیو خواہ، پا درمیان کے بیان دا وقائع دنیاویا و اخرویا، پا آخر کے دعوی دا توحید دیں، دعوی دا صورت سدے التذکرہ بے ایام اللہ یا داش پا عذابونو دا اللہ سرا، پنزم آیات کے بذکر شیخا عام درنگے تجزیع علی تبلیغ، تبلیغ پا زڑا اور توب سرا وکا، بیان پا بہادری سرا کواں چہ خلق تا ظلمات نہ تیارو نہ روزی رن نور طرف تا روشنی طرف تا، چانا دارے گاما صحیح مسئلہ بیانوا، بیا با دعوی دا توحید ذکر شی پا دوا پندستم آیات کی ورستا کے آخری کے با ذکر شی، آخری کے با دعوی ذکر شی، ہاں حاز بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد، اله واحد اللہ یو دے شریک نشتا دے، ہاں آخری کے ہو گیا دا دعوا ذکر شی، بسم اللہ الحادی المنان الغفور، خاص پنوں دا اللہ منے چہ ہدایت کو ان کے نے منان دے، احسان کو ان کے دے، الغفور بخون کے دے، الرحمن الذي عم رحمته بانزال الكتاب وارسال الرسول، میرا باندے آغا ذات چام کڑے دے رحمت پل پا نزل اولو دے کتاب سرا آپر لگلو دے رسول سرا، الرحیم الذي اخرج عباده من الظلمات الى النور، بخون کے دے آغا ذات چرو استلی دی بندگان خپل من الظلمات دے تیارو دے شرک دے کفر نہ الى النور، نور د توحید او نور د اسلام تا نور د ایمان تا خاص پنوم د الله باندې چې مهربان دی بخون کې رزم مدد غوړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غوړې پټولو کرونو کې الف لام را دی باندې باندې الله پویږي. عبداللہ ابن عباس منا کوي تاویلی منا ان الله ارا ان الله ارا الف کے اشارہ دے انا تا لام کے اشارہ دے اللہ تا رے کے اشارہ دے ارا تا ان الله ارا ز اللہ یم ز گورم ہا ذکا زما خبر او منے کتاب انزلناه الیکا در تعظیمات ذکر کئی ہا اول تعظیم ذکر کئی کتاب لوئی کتاب دے عظیم و شان کتاب دے دویم تعظیم انزلنا ہو ما نزل کڑے دے دریم تعظیم الے کا تا طرف تا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا درے تعظیمات ذکر کی کتاب تنوین تعظیم دا پر دے کتاب عظیم مبتدا محذوف تے حاذا کتاب عظیم دا لوئی کتاب دے حاذا مبتدا دے کتاب عظیم کتاب موصوف عظیم صفات موصوف سرد صفات نا خبر سے مبتدا موصوف دے حاذا کتاب عظیم دا لوئی کتاب دے داول ترغیب دے ہاں انزلنا ہو الیک کا دویم ترغیب اتباع قرآن تا امدرنگ دعوی د صورت تا ہاں دا لوئی کتاب عظیم و شان کتاب انزل نہ ہو ما نزل کرے نہیں منگا نزل کرے نہیں الہی کا تا طرف تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دمر لوئی کتاب چ اللہ نزل کرے دے لوئی شان والا پیغمبر تے اور کرے دے دی کے حکمت سدے دی قرآن دا نزول حکمت سدے مقصدی سدے مقصدی دا دے لتخرج الناس چروب سے تخلق لرا من الظلمات د تیارو د کفر و د شرک نا د ظلمون نا ال نور نور د توحید تا د قرآن د راتللو مقصد سدے بیاناول چې خلق ته تیارو نا روشنی تروزی قرآن دید پر اللہ نازل کرے دا د ہدایت والا کتاب دے دا د سوچ و د فکر و تدبر والا کتاب بے اذن ربہم پا حکم د رب د دیو سرا الی صراط العزیز الحمید آلار تا چ عزیز لار د عزیز دے د غالب بادشاہ دے الحمید چستایل شوی دے ہاں پہنگ مسلم چی دی لارے تروزی خلق او روشنی طرف تروزی پہنگ مسلم ظلماتی جمع ذکر کری دے او نوری مفرد ذکر کرے دے دی دو وجن علماء فرمائی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ منا کئی من الظلمات الی النور من الکفر الی الایمان من الظلمات من البدعت الی السنت من الظلمات من الشک الی الیقین آیات دلالت کئی پدی خبر بندے چ لار د کفر لار د بدعت دا ڈیری دی اور لار دا خیر دا صرف یو آدے زکا اللہ فرمیلو لے توخر جننا سا من الظلمات الی النور نو تعبیریو که دا جہل نا دا کفر نا دا شرک نا پا ظلمات سرا او دا جمع دا جمعی سیغا دے اور تعبیریو که دا ایمان و دا ہدایت نا پا نور سرا دا لفظ مفرد دے او دا دلالت کی چھ طریق تا تو روک تا جہل دا دیر دی او آر چه طریقہ دا علم دے لار دا علم دے او دا ایمان دے نو دا یوا دے خواہ تفسیر کبیر کے امام رضی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کی جگہ ظلمات جمع ذکر کا خواہ اور نوری مفرد ذکر کا ستیل شوے دے اللہ ہے چه دا اللہ دے دلیل توحیدی اکلی اظہار دا قدرت کاملہ اعلان دا ملکیت چه مالک صرف یو اللہ دے الذی لہ ملک لہ ما فی السماوات اللہ اغه ذات چې خاص تدې په اختیار کې اغه شینه چې پسمنو کې دی و ما فی الارض اغه چې پسمکی کې دی و ویل للکافرین من عذاب شدید او هلاکت کافرو لپاره من عذاب شدید دا عذاب سخنا کافرو ته سخت عذاب ملوي منکرینو ته دا کافر څوک دی الذین یستحبون الحیات الدنیا دا کافر آغا خلق تی چه غورا کئی جوند دنیا علال آخرت پاخرت بنده دنیا وی جوند غورا کئی پاخرت بنده دنیا غورا کئی پاخرت بنده و یسود دونان سبیل اللہ بندول کئی خلق لرد اللہ رد اللہ نا یا بندیگی دلار رد اللہ نا و یبغونا عوجا آتالب کئی پدیلار رد اللہ کے عوجن کو گوالے بلقائی شبحات پا غور زولو دا غلط و شبحات و سرا اولائی کفی ظلال باید دا کسان دا پا گمرئی لری کی دی دا حاکنا اللہ اکبر وما ارسلنا من قبل من رسول دا متعلق تلی تخر جنہ سمن الظلمات لنور تبا یا نوا دا قرآن واقعی اور تبا یا نوا چه خلق تتیارونا روشنی طرف تروزی زکا چه مخ کے انبیاؤ هم واقعی بیانول اغم واقعی بیان کردی ہے خواہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی آمونگا ندی لگلیو پیغمبر الا بلسان قومی ہی مگر پا زبان دا قوم دا دے سرا پا لغات تا قوم دا دے سرا لیبین لهم دے دا پرا چھ بیان کی دیو دا پرا چ خبر بنی پویشی خپل زبان کے پیغمبر اور تعالی راستہ ول دے فیذل اللہ من یشا نو گمراہ کوي اللہ تعالی چال رے چ خخوی د خپل پیغمبر خبر و نہ منی و یهدی من یشا اپ ہدایت بن راو نی چال رے چ خخوی و هو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب دے پخپل ور چے منی حکمت ول دے پےگو سارے ون آگورا پدیجے کی ہوئے اعتراض دے اعتراض دادے چا اللہ فرمائی لو مار سلنا من رسول الا بلسان قومی ہی مونگا نا دلی گلے و پیغمبر مگر پا زبان دا قوم خپل باندے آریو پیغمبر چا راغل دے خپل قوم زبان بند راغل دے چا قوم تا مسالہ بیان کیو خبر خپیش تو سوال دا پیدا کی گی چا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارا غلی دی نو پدی امت کے خو مختلف زبان والا خلق دی پدی کے خو ٹول عربیان ندی کنا کا ٹول عربیان وی نو بیا بخپوی دے پا قرآن بندے خو ٹول عربیان ندی نو پدی امت کے خو جامیان اشتا دی پختو زبان والا اردو والا پرسی والا انگریزی والا آر زبان والا اشتا نو دا بیترنگی پویش اور قرآن پا زبان عربی کے دے او خلق مختلف زبانونو والا دی دیده پر جواب داده چه دا قانون دا قیده پا مخ که امتونو که واخا مخ که امتونو که آریو پیغمبر دا خپل قام پا زبان بنی اللہ رستا وال او دا منع بین او رستا دا قانون نشتا دی چه طول بیو زبان والاوی دویم جواب داده چه یو قام دی یو امت تی خا ایک مسئلے بن اللہ رب العالمین پا قرآن کے قوم ویلی دی امتی ندی ویلی خواہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ یو قوم تا ندی رستا والے بلکہ امت تا رستا والے دی اور پا امت کے مختلف قومنا مختلف زبان والا خلق دی دا اعتراض ورد نشد چھ نبی علیہ السلام قوم کے خو اجمیان مشتا دی نو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه قوم یې ذکر کړی دی، امت یې نه دی ذکر کړی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام یو قوم ته الله نه دی رستولی چې خالی عربیانو ته رستولی. رحمت للعالمین دی، هدل للناس دی. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر دا اعتراض نه ورېدی. ولقد ارسلنا موسی تخصیص بعد تعمیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخک عام پیغمبران ذکر کو، مارسلنا من رسول، اوس خاص پیغمبر ذکر کئ چې موسی علیہ السلام دی. دته تخصیص بعد تعمیم یې لشي. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، یقینا لیږل دی مونږ موسی علیہ السلام بآیاتنا پاغه دلیلو د قدرت پل سره، معجزو سره، ان اخرج قومک شو بس قوم پل من الظلمات الى النور، د تیارو د کفر د شرک نه اله نور، نور د توحید تا. وذکرهم آواز وکورتا به ایام الله، نصیحت ورکورتا به ایام الله، په عذابونو د الله سره، په عذابونو د الله سره. اګورا یا به ایام الله، په انعاماتو د الله سره. ذکر د ظرف ته مراد نه مظروف ته، خاص ذکر د ایام دی، ایام ورځ او مراد نه یا عذابونه دی یا انعامات دی. خاص پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان فی ذلک، یقینا پنی مذکور بیان کلا آیت اندل ال قدرت تل قوم لکل صبر شکور، لبردار صبر کون کی شکور چغا شکر گزار د الله د نعمتونو قدر کئ. وایس قال موسی لقومی، کله چې ویلو موسی علی السلام خپل قوم ته، اوس کرو نعمت الله، یاد کئ نعمتونه د الله، احسانات الله، نعمت جنس ته ګورا، یاد کئ نعمتونه د الله، قلیل او کثیر بن اطلاق کیږي، یاد کئ نعمتونه د الله. علیکم چکړی دی تاسو باندې، اکم انعاماتی از انجاکم من آل فرعون، چې خلاصوالی در کړو تاسو لرا د قوم د فرعون، د فرعون نه یسومونه کوم چې در کولی تاسو لرا سول عذاب، بد عذاب، بد عذاب یې در کول. بد عذاب سو و یذبحون امناکم، او ذبح کولی بچی د ستاسو. و یستحیون نساکم، اژوندی پر خودلې لونې د ستاسو. نساکم تعبیری د بناتکم نه په نساکم سره کړی د پر د بد عارضی دا لونه پرخلې د پر د بد عارضی خپل مقصد د پر ژوندې پرخلې لیکن د دیو مقصد خپل مقصد یې پورا کول. یا یستحیون نساکم به حیا کوله خځه د دیو د خځو تلشی بکولا چې ایا په دی دیو باندې حمل شتا کا نشتا دی د کمخ کې ما تفصیلی خبره کړی و. وفی ذلکم بلاء من ربکم، اپ دی مذکور بیان کې پدی زبا کولو د بچیو کې بلا او امتحان و. بیا ربکم د رب دستا سنا عظیم لو خا لو امتحان پیغمبر صلی الله علیه و آله. یا وفی ذلکم پدی نجات استاسو کې د فرعون نه بلا اون نعمت و طرف طرف دستا سنا لوی نعمت و. خا وایس تاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، عقل چیلانو کو وسکور است اذن ربکم یاد کئ یاد کا عقل چیلانو کرب دستا لئن شکرتم لازیدنکم، کا تاسو شکریہ ویستا خما خاب زیاد کم تاسو لرا، او کچر تاسو نشکری وکا نو یقینا عذاب زما شدید دے. ہاں نو گورا کل چی شکریہ ادا کے نو نور نعمتنا اللہ زیت ہے. ہاں آ مولانا ایروم صاحبان فرمائی خا شکر نعمتت، شکر نعمت نعمتت افزون کو ند، کفر نعمت از کفت بیرون کو ند، شکر نعمت نعمتت افزون کو ند. شکر د نعمت، نعمت لرزیت وی، کفر نعمت از کفت بیرون کو ند، کفر د نعمت نہ شکر د نعمت از کفت بیرون کو ند، د لاس نے اوباسی در زہا خا لاس نے در زہا اوباس کلچ نہ شکری ہوگی. وقال موسی ویلو موسی علیہ السلام ان تکفرو انتم، کچر تاسو انکار کوی تاسو آغا سوک چی پزمکی گیری ٹول، یقینا اللہ بے پروا دے غنی دے حمیدون صفتی کڑا شوئے نے اللہ تاستا پروا نشتا خا دلیل نقلی اجمالی پیش کئی خواه علم یاتکم نبا اللذین من قبلکم آیا ندر اغلی تاسو لرا خبرو نداو کسانو چه مخی دستاسو نتر شوی دی چاگا اللہ حلق کردی دی اصوک تی قوم نوح قام د نوح علیہ السلام و عادن قام د صالح علیہ السلام اقام د حود علیہ السلام و سمود سمودیانو قام د صالح علیہ السلام والذین من بعدهم آج ورسد دیوان تر شوی قوم لوتو قوم شغیب وغیرہ لا یعلمهم فی العدد نپی جنی دیو لرا فی العدد پشمیر کے الا اللہ ما سوا د اللہ نا مگر یو علی پی جنی خان پا عدد کے جی تم را عدد یو لا یعلمهم فی العدد الا اللہ جاتهم رسولهم اراغلی دیو لرا پیغمبران دیو بیل بینات پساف و بینو نسرا نو چی پیغمبران راغلو او مسئلہ ورتا پیش کا خان دعوتونه ورته وکړو پیشی کو فردو ایدیاهم دومره لوی متکبرین و دا مشرکین کافر فردو ایدیاهم فی افواههم فردو ایدیاهم اگر دیکی چو توجیحات تی ها فردو ایدیاهم اول توجیح چا دی فردو پس و پس کدو کافرانو لسنا خپل فی افواههم پخلو خپلو بانده یعنی اشاره وکړه پیغمبرانو ته چې بس کوي دا بیان بس کوي دا بیان دا توجیه عبدالله ابن مسعود او عبدالله ابن عباس کړي دی ها فردو ایدیاهم کله به چې پیغمبرانو ورته بیان کول نو فردو ایدیاهم او نو واپس وکړو کافر لسنا خپل فی افایم پخلو خپلو باندې این لسنا براوړو او دا چې لاس په دې خله کې خله کافر بلاس په دې خپل خله کې خله خپل لاس په دې خپل خله آی شرب اور توکا چې بس کا چوب کا چوب شا لکه څنګه ته چاته شی اشاره کوي خبره کوي کنه او تدا سی اوګه دا سی طریقې اوګه خپل لسونه رواخستو کافرو په خپل خلو باندې کې خلو او ته ویرو چې بس کې دویمه توجیدا فردو ایدیاهم واپس کړل لسونه خپل نه واپس یې کړل لسونه خپل دی کافرانو په خلو د پیغمبرانو باندې دا ډېر توهین دی ها پیغمبر صلی الله واپس کړل لسونه واپس کړل کافرانو لسونه خپل په خلو د پیغمبرانو باندې نو دا ډېر توهین دی ها پیغمبر به بیان کول تبلیغی به کول نو کافر به ورغله او د پیغمبر خلې باندې بلاس کې خلې چې خلش دا ډېر غټ توهین دی ها دا غټه بی عزتی دی واپس یې بکړو لسونه خپل یې نه کافرو فی افواههم پخلو د پیغمبرانو باندې کافر به ورپورته شو او د پیغمبر خلی به لاس سره بند کا دا ډېر توهین و دا توهین دیو کول د پیغمبرانو ځکه الله تبا کړي وګر ا درېمه توجی واپس کړل سونه د پیغمبرانو پخلو د دیو باندې دا غنه زیات توهین دی را یو خدا چې کافر به ورغله خپل لاسې به د پیغمبر په خوله کې اخله او یا دا چې واپس یې بکړو لسونه د پیغمبرانو په خلو د پیغمبرانو باندې وار به راغلو او پیغمبر به تقریر کول او دیو به د پیغمبر لاس راواخیست او د پیغمبر په خوله باندې و داسې ورکې اخله دوره ظالمانو دا غنم زیات توهین و د پیغمبر خپل لاسی برا واغست او د پیغمبر په خله باندې به کېخله چې غلې شه اڅلورمه توجی فردو ایدیاهم واپس کړل سونه د پیغمبرانو په خلو خپلو باندې پیغمبر صلی الله علیه و سلم واپس کړل سونه د پیغمبرانو په خلو خپلو باندې دا احتمال عقلی غیر جایز دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې پیغمبر به خپل لاس راواخست او په خپلې خولې ونه دا چې کېخله. نو دا احتمال عقلي دی خو خیر جایز دی. پیغمبر داسې نه کوي چې خپل لاس راواخلي او په خپلې خولې کېږدي. ښه نو پیغمبر ته څه ضرورت چې خپلې خولې باندې لاس کېږدي؟ خو دا احتمال شته ورکې. نو فردو ایدیهم واپس کو کافرانو لسونه خپل فی افواههم او کې خودلو په خلو خپلو باندې اشاره ورته وکړه چې بس کو. دا اوله توجیه دی. او دویمه توجیه څه شوه؟ واپس کړه لسونه کافرانو په خلو د پیغمبرانو باندې، یعنی خوار برغلو د خپل لاس یې برواخست او پیغمبر په خولې به کېخله. دا ډېر توهین دی. او واپس کړ لسونه کافرانو، او واپس کړ لسونه د پیغمبرانو په خولو د دیو باندې، دا بیا ډېر توهین دی. کافر به ورغله پیغمبر لاس یې برواخست او د پیغمبر په خولې باندې به کېخله. دا غنه زیات توهین دی. دا څه ناجایز مخلوق و ها، دا څه زیاتې کول. وقالو او بیا به ویلو انا کفرنا، یقینا مونږ انکار کوم بما ارسل تم بی پاغې مسلې باندې چې تاسو لیږلی شوي پاغې باندې. و انا لفی شک مما تدعوننا الیه، و انا لفی شک، یقینا مونږ په شک یو مما د هغې مسلې نه. تدعوننا چې تاسو بلئ مونږ الیه هغې مسلې طرف ته، مریب بے قرار مریب سخ شک. ها نو پیغمبرانو به دعوت ورکول، دیو به دا خبرې کولې. قالت رسولم، پیغمبرانو به ورته جواب ورکړ. قالت رسولم، وبیلو ورته پیغمبرانو د دیو، افل شکون، اے تاسو په الله توحید کې شک کوئ؟ دا چې الله اول فاطر السماوات، چې اول پیدا کوونکی د اسمنونو دی، ول ارض او د ځمکو دی، بغیر د نقشې نه دی. الله توحید کے وحدانیت کے تاسو شاک ہوئی. یدو کم دعوت در کی تاسو لران الی توحید توحید طرف تا، دید پر چی بخنو کی تاسو لران من زنوب کم دا گناون دستاسو دا، ویو آخر کم آورست کی تاسو الی اجل مسمع آنے ٹیم و قرار تا، بلا عذاب ان بغیر دا عذاب نا. تاسو با زندگی ترکے عذاب در بنی را نشی، دا اللہ دین والا توحید منی خواہ. قالو اول اعتراض دی مشرکینو به اول اعتراض دا کول. قالو ویلو دیو په اعتراض کې، ان انتم الا بشر مثلنا، ان انتم ان نفیا دے نیو تاسو، الا بشر مگر بشاری، انسانانی مثلنا په مثل زمونگا، مو په شانت سڑی و بشری و خاجی. یو اعتراض. دویم اعتراض، تریدونا غواړی تاسو، تو انت سدونا چې تاسو بند کی مونږ لرا، عما کان یعبدو دا هغو معبودانو نه چې عبادت کول آباؤنا مشرانو زمونگا، مو مشرانو طریقے نه خطا کی بنا کی. درم اعتراض، فاتو بے سلطانن، فاتونا پیش کی متا، راوڑی متا بے سلطانن مبین، آپ دلیل خکارا سرا که تاسو پیغمبران وی نموت دلیل پیش کئی خواه. دا اول اعتراض جواب، چه گورا مو بشر یوم، تاسو پشانت انسانان یوم، خو موتا اللہ وحی نزل کری، مو پیغمبران اللہ جوڑ کریم. قالت لهم رسولم، اویلو دیو لرا رسولم پیغمبرانو دا دیو، این نحنو الا بشرون مثلکم، نیومونگا مگر بشر یوم پا مثل استاسو انسانان یوم. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی یمن علی عالم یشا، احسان کوي په چا باندې چې خوښي د بندګانو خپلونا پوهېږي مسلې باندې. نو موږ باندې احسان کړی، موږ ته وحی نازل کړی، موږ پیغمبران جوړ کړی. د دریم اعتراض جواب کوي، ښا و ما کان لنا، ان دې جیز مونږ د پرا، ان اتیا کوم سلطانن چې مونږه راتللو کوم تاسو لرا، بے سلطانن په یو دلیل سره، الا باذن الله په یو معجزه سره، مگر په حکم د الله سره. وعلى الله فليتوکل المؤمنون، خاص الله باندې ځان سپاری مؤمنان، بس مو الله باندې ځان سپارو او ټول مؤمنان د الله ځان سپاری. وما لنا، څه شوي دي مونږ د پرا، سا عذر دے اللہ نہ توکل علی اللہ چمنگا توکل نہ کوم پلا بنی وقد ہدانا او یقینا مونتا لار خود علی دے اللہ تعالی سبولنا لار زمونگا اللہ مونتا خیلی دی لار زمونگا سبولنا ادا ہدایت ول لارے ولنصبرنا او خما خواب مونگا صبر کوم علام ازیتمونا پاغا تکلیب نے چ تاسے رکھوئی مونگ لرا قولا یا عملا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون خاص اللہ بندی دے جان سپری متوکلون جان سپرون کی بس تاسو موتا چوائے و موبا صبر کوم او دعوات پا در تکوم تاسو خواہ دے چار سکوئے نو گرد پیغمبرانو چم را صبرون کردی دے خود دینی اللہ دینی خلقو ترا سوال دے وقال الذين كفروا لرسولهم او ویلو بکفرانو کله چې تبلیغ به پیغمبرانو کول نو دیو به ورته ویلو قال الذين كفروا و به ویلو کفرانو لرسولهم خپل پیغمبرانو ته لنخرجنکم خمخابو با سمتا سولرا من ارزنا د زمکه خپلنا تاسو دا مسالې چې کوي نو د زمکه نه مو به سمخه جلی وطن بکوم اول تعودن فی ملتنا یا با داخلے گئی پا دین زمون کے خان یا با داخلے گئی پا دین زمون کے یا با مو دین کے داخلے گئی او یا با زمکے نو وزائی خان نو گورا کلا چھ دا دم کی با پیغمبرانو تا ملاو شوا نو دین اورستا با اللہ رب العالمین فاوحى اليهم پس وحیو کا حکم او کا اللہ وحیو کا دیو طرف تا رب و رب دیو لنهلکن الظالمین چه خام خواب حلکو مونگا ظالمان نو پیغمبرانو تے بدم کی ورکا چه یا بد مو پا دین کے داخلے گئی انہیں کافر کے گئے با او یا با زمکن جلی وطن کون نو اللہ با پیغمبرانو تا او فرمائلو چه خاپا کے گو ما دا با تبا کی گی بربدی گی با اللہ با عذاب راوست او دیو با تباشو او دا پیغمبران او دیو ملگری با پزمکی کی اسی دو دا ٹول از مکی با پمیراس کے ارتوار کا ولنوس کے نن کوم الارضا او خام خواب و سوم تاسو لر پا دیز مکی کی میں بعد ایم پاس تا حلکات تا دیو نا ذالک لی من خاف مقامی دا وادا اغا چا دا پر دے چه داریگی مقامی دو داری دلو زمانا دا ما پا مخ کے چه قیامت نا داریگی وخاف وعید اور داریگی عذاب زمانا دا غود پر دا وعدا دے غود پر دا زمکہ ملویگی خان اللہ اکبر وستفتحو وستفتحو طلب د فتح به وک پیغمبرانو یو معنا دی ها دا یو معنا شو طلب د فتح به وک پیغمبرانو یادا واستفتحو طلب د فیصله به وک دی کافرانو چې پیغمبرانو سره لگاوی طلب د فتح وک پیغمبرانو نو الله به فتح ورکا وستفتحو طلب د فیصله وک کافرانو چې الله مو په منځ کې فیصله وکي نو الله به فیصله وکړه دیو به الله حلاکو او پیغمبرانو ته به الله نجات ورکړه وخابا کل جبار عنید ا نو امید شو ذلیل شو هر سرکش عنید چې غا عنادیو زیدی کول خواه زیدیو من ورائیه جهنم مخ که ده دینا جهنم ده نومی ده شو هر سرکش زیدی من ورائیه جهنم مخ که ده دینا جهنم ده ورا مخ که معنی سرم رزی ورا ورست ده دینا جهنم ده نو ورست و مخ که دوار رزی خواه ورستا و مخ که دواړه رزی داد ازدادو نده ورا دا ازدادو نده یعنې ورست د دینه جهنم دی یا مخکې د دینه جهنم دی. و یسقى من ماء صدید او په جهنم کې به ورڅ کولی شي اوبو په ځای به ورڅ کولی شي. من ماء صدید د اوبو د وینو زونه صدید وینې زوی دی ښه یا صدید هغه اوبو ته ویلی شي هغه اوبو ته صدید وینې زوی د دوزخیانو. من اجسام اهل نار ما یسیل من اجسام اهل نار او غسالته او غسالت اهل نار جهنمیانو بدنون نه چې کومې اوبه ووځي نو دا به بیا دوی ته اوبو په ځای ورکولی شي وینې زوی ووځي. یا صدید هغه وینو زو ته ویلی شي چې هغه د زخمونو د زوناتو د زانیو نه یعنې زناکارو خلکو زخمونو نه قیامت کې چې کوم وینې زوی ووځي هغه به دیو ته میلاویږي ښه اوبو په ځای باندې به وینې زوی څکي. یا تجرعه په تکلیف تکلیف په ګوډ ګوډ سره به تیراوي. ولا یکاد یسیعه قریبه نه دی چې په آرام سره تیری کی ځکه چې وینې زوی څکي په ګوډ ګوډ یې به څکي خو قریبه نه دی چې په آرام سره تیری کی. ویاتیه الموت اور راب شری زخیانو تا دی جہنمیانو تا الموتو مارگ من کل مکان ہر طرف نا دیو بدا خیالی چھ بس موتا با مارگ رزیز کا زدر تکلیف ہوئی خواما ہوا بمیت آ دیو با مڑی دن کی نوی خان زکر چھ مارگ بیا دوبارہ نشتا دیا خان پہ ایک مسئلے ون دمرا تکلیف اور تراشی چھ دیو باوی چھ مو با مڑی گون خان هر طرف نه به عذابونه تکلیفونه وي خو الله فرمایي وما هو بمیت دیو به مړیږي نه والې ځکه چې مارګ بیا نشته دی ښه دا یو مارګ دی دینه ورسته بیا بل مارګ نشته پوهېږي مثال یې ومن ورائه عذاب غلیظ او شاته د دینه به عذاب سخت وي ښه پوهېږي مثال یې مثل الذین کفروا جواب د سوال مقدر په یګم سلی باندې جواب د سوال مقدر دی چې مونږه خو منځونه کوم نه کرونه کوم دا به څه کیږي. الله جواب کوي چې ګوره نیک عمل د مشرک بیکاره دی ښه که مونځ کوي که زکات ورکوي آکا نفلونه کوي که حج عمره کوي دا بیکاره دی دا عید څه فائدہ نه ورکوي مشرک ته ها عقیده چې خانوي اعمال فائدہ نه ورکوي. اول به الله ذات باندې یقین برابر کې حاجت روا مشکل کو شب الله وګڼي غن آباد بیا منځونه او د نیک عمل قبلي. مثل الذین کفروا مثال دغه کسانو کفرو چې هغو شرک کړی دی ښه کفرو اشرکو بیا ربیم په رب د دیو باندې که دیو عملونه کړي عملونه به څرنګي وي اعمالو عملونه د دیو کرمادن په شانت د ایرو دی ایرو ایره اشتدت به ریح چې سخت راشي په دی باندې هوا فی یوم عاصف په هغه ورځې سختې کې ښه چې سخت هوا وي نو ایرو باندې چې هوا راشي نو بیا به څرنګي اوچتوي چېته لغونې ته بیا ګورې اټولې باد اور ځی ښه لا یک درونا مما کسبو دا مشرکین با نمومی نبا قدریگی داغینا چی دیو کسب کردی آدھا شین پشی بندی والے زکا چی شرک سر عمال تبا کی گی بربدی گی ذالکا هو الضلال البعید آدھا بربدی دل دی باید لرے دا حق نا دا گمرئی دے غلطی دے لرے دا حق نا علم تران ان اللہ دلیل توحیدی اقلی دویم نمبر دلتا د خلق اعلان دے چې خالق صرف یو الله دے پیغمبر صلی الله علیه وسلم عملونه زکه بربادی چې دیو دا دلیل نه منل ها او دا توحیدی نه منل علم تران اتنه ګوره لغونه وګورا ځان پوي کا ان الله خلق السماوات والارض یقینا الله پیدا کړی دې اسمنو زمکه بالحق لاظهار الحق د پر د اظهار د حق او الله دومره لوی طاقت ته این یشا یذهبکم کا خواخشی د الله یذهبکم خاتم بکی حلاک بکی تاسو لرائے موجودہ و خلقو و یاتے بے خلق جدید آرتلل بو کی پا مخلوق نوی بندے و ما ذالک آل اللہ بے عزیز ندے دا پا اللہ بنے بے عزیز گران اللہ بنے سگران خبر نہ لے چھے تاسو مڑکی ٹول ختم کی نور نوی مخلوق پیدا ہو کی و برسول اللہ جمعہ اوز گران د مشرانو د کشرانو جګړه و شروعی قیامت کې ها د ګومرا لیډر عادی تابعین د دیو بسره جګړه وی غلطو پیرانو مریدانو به جګړه وی غلطو امامانو مقتدیانو به جګړه وی او برزول الله جميعا آو پیش پشی الله ته جميعا ټول اټول با الله ته پیشی عابدین معبودین پیغام صلی الله علیه و آله پیش پشی الله تا ټول قیامت پوره دی فقال الضعفاء وبوی کمزوری مریدان الذین استكبروا او کسانو ته استكبروا چې غلوی کړیو اپیران مشران انا کنا لکم یقینا مونږ تاسو ته پرتبان تبیدارو کشتران و مشرانو توی چی متاسو تبی داری کریو مخو سخ مشکلاتو کی لگیئیو فحل انتو مغنون عنا من عذاب اللہ اے تاسو دفع کولی شی لرے کولی شی زمونگنا من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا او مشرانو سیبانو تاسو تبی داری مکریو تاسو متا تاٹار ڈباول چارشی زمواریو تاسو لرے کون کے یہ مونگنا من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا من شے انسا شے سب فیدہ رسوے شے کنش رسوے دنیا کے خود در دعوے کولے چھ دا مورید پسینے کے عرش ہے مت اخکاری و ززی مواریوں قالو مشران بورتویی او کشرانو مخپل گمراون تاسو تب سا ہدایت مکڑے لو حدان اللہو کچر مونتا لار خود لیو اللہ تعالی لہدینا کوم مونږ به لار خود لیو تاسو ته مخپله گمراو نو تاسو تم څه خیر یې نو د گمراو خلکو تبدری چې کوي کنه بیا به دا پوزیشن وی قیامت کې ها سوا ان علینا برابر خبره دې په مونږ باندې اجزیانا کومګ پریات کوم ام صبرنا یا صبر کوم ما لنا من محیس نیشتا دی مونگ دا پرا من محیسین خلاصے دا عذابنا بچاو دا عذابنا خلاصے دا عذابنا نیشتا دی بس کا صبر کون کا پر یہ دن کون اس نخلصی گون خواہ پیگے مسئلے بن وقال الشیطانو اوبوی شیطان پیگے مسئلے بن شیطان بووی انسیوی یا جینیوی چھے دو ککڑے ہوئی خلق لما قضی الامر هر کله چې فیصله کړی شي امر د جنت او د دوزخ الامر ای حکم الجنت او نار کله چې فیصله کړی شي حکم د جنت او حکم د دوزخ نو دین آباد به شیطان وای کغه انسیوی که جینیوی چې خلکی گمراه کړی ان الله وعدکم یقینا الله والله اوس کړه وعده کړی او تاسو سره وعد الحق وعدہ رشتیا اللہ تاسو سر رشتیا وعدہ کری ہوا خان دا حق وعدہ کری ہوا ووعدتکم او مادر سر وعدہ کری ہوا دا باطل وعدہ در سر کری ہوا خان باطل وعدہ کری ہوا فاخلفتکم نو ما خلاف کرے ہو دستاسو فاخلفتکم ایک زبتکم ما تاست در وہ غیلیو خلاف ما کړو وادان کړی وا خدای غو وعده زخپل مخالف ما دروغ غیلی ودرتا و ما کان علی علیکم من سلطان تاسو د ما خبره منلا نو ما د پرپ تاسو باندې من سلطان انس دلیل الا ان دعوتکم دلیل سمنا یعنی غلابا الا ان دعوتکم مگر چې ما تاسو ته دعوت درکه فاستجبتم لی تاسو به قبول والے کول ما پرا تشه وسوسه باندې مد ما خبره ومنلا نو ګور اوس جانم تراغله فلا تلومونی ما ملامت کوي ما ولوم انفسکم ملامت کی خپل زنونا ما انا بمصرخکم نیمزا امدادی دستاسو و ما انتم بمصرخیا انیو تاسو امدادیان زما انی کفرتم یقینا زین کار کوم بما اشرکتمونی پا آگے آگے سرا چه تاسو دا شریک پیدا کردیم دا اللہ سرا من قبل و مخد دینا زین کار کوم تاسو کفر و دا شرک نا زین کار کوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفرتو بے اشراک کم ایا یا مع اللہ تعالی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زین کار کوم پا شرک تستاسو چه زا شریک کردیم تاسو مال را سرد اللہ تعالی نا دینا زین کار کوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر نو صفا انکار وو کی چه تاسو ز شریکرین دا اللہ سر دین ما انکار دیکھا این الظالمین ارشاد الہی پہنگو صلی اللہ یا قول دا شیطان دے این الظالمین لہم عذاب علیم یکیناً ظالمان دیو دا پر عذاب دے درناک بشارت ورکی واؤت خل اللذین آمنو داخل بکڑے شاہ کسان چھ مانی روڑے دے اکیدے درست رہے ملو نیکڑی نیک پہ طریقے دے پیغمبر بندے چیتا با داخل شی جنات انتجریمن تا تیر انحار آبا غنو تا چھ بائی گی بلاندے دے بنگلو دے دن نیرونا خالی دین فی ہا ہمیشہ بھی پدی جنتنو کے بیزن ربیم دابا پخوکم در عبد دیو سروی تحییت انفی السلام ملاقات دیو پیشکش دیو با دی جنت کې یو بل ته سلامون سلامونه ویخه یو جنتی به چې بل جنتی سره ملاویږي نو سلامونه وکي دا تحفه به یو بل ته سلام کې پیش کی السلام علیکم السلام علیکم. دلیل نقلی توحیدی از انبیاء یعنی ټولو انبیاءو تواخی شوی دی یعنی توحید دای مضبوط کړی دی توحیدی مضبوط کرده ده مضبوطی بیان کرده ده خالقو تا علم ترکه فضرب اللہ مثلا کلمتن طیبا آئیو مثال پیش کئی خواه ده توحید مثال پیش کئی ده شجر طیبه سرا چه غا ده کجور ونه ده و فیده منه ونه ده خواه مضبوط ونه ده پا ایک مسئله بنده فیده منه ونه ده آده شرک مثال پیش کئی ده آغه مڑاغونی ترخی منه سرا چه غاب بنیادا ونا دی زیل ولی کمزوری دی پا ایگم صلی اللہ علیہ وسلم چه فیدا نشتا ورکے نو کلمه دا شرک شرک فیدا نشتا دی توحید کے فیدا شتا دی لکه سرنگ کجوری والا ونا کسی خوا دا مثلونا پیش کئی خوا علم ترکی فضرب اللہ مثلا اے تنی خبر زان خبر کا سرنگ بیان کری دی اللہ تعالی مثلا یو مثلی بیان کرده دی یو مطلی بیان کرده دی کلمتن طیبہ مطل سدے آ کلمتن طیبہ دا خبر طیباتن طیباتن چیز آ مزیدارا خبر دے آ خبر طیباتن سترا مزیدارا چی توحید دے کا شجرتن طیبہ پشانت دا اغاونے دے طیباتن چی غا فیدہ مند دے چی غا دا کجور والا ون دے اصلو اصابتن بیخت دی ویخت دی ثابتون ثابت تے مضبوط تے خواہ وفروا فی السما او چانگی دی ونے دی کجوری فی السمای پا آوا کی دی خواہ پہ ایک مسئلے با بیخی مضبوط تے چانگی پا آوا کی دی پاسا فروا ہا چانگی دا غی فی السمای پا آوا کی دی سمای لے کی گی کل ما فوق کل ما علاکا فہو السما تانا چی لغنی اوچاتوی اغتا سمای لے شیخا فی سمای پاواکی و دا کجور ونا چی دی بیخی مضبوط تے او چانگ پاواکی دی تو تی اکلہا ورکوی میں ویخ پلے کل حینن ہر وقت کے پخپل موسم کے بے ازن ربیان پا حکم در رب خپل سران خخستا میں ویرہ اڑی خواہ ویضرب اللہ الامثال بینوی اللہ تعالی مطلونا و مثلونا لیننا سے خلقو دا پرا لعلهم یتذکرون دیل پرا چی دیو پویشی دیو پویشی خا اگر دا مثلونا چلا بینی دا دیل پرا بینی چی خلق قربانی پویشی خا پیگی مسئلے ون مثال چی بیان شی مطلو شی نکلو شی بیا خلق خبر بند خپویی گی خا پیگی مسئلے ون وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ دا بیا د شرک مثال پیش کی اگر مخ کې د کجوری مثال پیش ک کلمتن طیبه ک شجرتن طیبه کلمه طیبه چې کلمه د لا اله الا الله ده ک شجرتن طیبه په شان ته دا غا ونه چې غم زیداره فایده مند ده نو د کلمه د توحید لا اله الا الله د دې مثال د کجوره ده لکه څنګه کجوره فایده مند ده درنګ دا فایده مند ده اصل و حسابت و نوفرو فی السما بیخی مضبوط تے خواہ مضبوط و لڑا دے عوام اوائی نشی غرزوائی سم راوا راشی نشی غرزوائی وفرو فی السما اتسانگ پاوا کی دی ومیوے ورکی انہی فیدہ منہ ورنہ دے مطلب دا فیدہ دے پکی علماء ذکر کئی شجاراں شجرا دا ونه تیلی شی شجرا کا شجرا تین پیگم صلی من نو پدی دے که شجرے نا مراد صدی ایمان مراد دے خان ایمان مراد او زمکا چی دے زمکا دا زڑ دے خان ثابتون پا زمکے کے دا بنیادی ثابت تے انہیں بیخی پزمکے کے دے نو دا زمکا چھے دے دا زڑا دے وفرعو ہا تسانگے آو بیا زمکا چھے دے دا زڑا دے آو دا دی ولی چھے دی بیا دا تصدیق تے خان تصدیق تے پیگم سالے بنے چھے چو وقتے ایمان پزڑکے ننوزی آو تصدیق وشی نو دا بیخ چی کومه دا شجر بیخ تی دا ون بیخ تی دا اقرار دی نو ایمان زرطا لڑ شی آغا که تصدیق وشی بیاور بن اقرار وشی و بیا خاخ چی وی خاخ پاس چانگه دا عمل دی بیا پدی عمل وشی او بیا سمارا میوا دا ثواب دی غنباد بیا ثواب مرتب کی گی خان پیگم صلی بن لکه دا ونا پزمکی که پیداویگی که نا تلیبا ونا پیداویگی پزمکی که او بیا دا دی ون ولیوی زیلیوی او بیخیوی او بیا چه بیخی مضبوطوی غد پر بیا چانگیوی پاسا او چانگو نباد بیا میوی ونسی میوی دا پینزه شیوی ندی خوا ون دا پرا ونا چیوی ونا غیر پرا زی پکار دے زمکا پکار دے زمکے کے ونا کی گی بیا دا دیوانے زیلے پکار دی ولی پکار دی چھو ولی نوی نٹنگی گی آم درنگے مضبوط بیخی پکار دے بیا دی دا پرا پاسا چانگے خاخونا پکار دی بیا غین آباد غی کے چھ میواوشی ہاں نو دا میوایو کسم نتیجہ دے نو گورا شجارے نا مراد صدی ایمان دے زمکے نا مراد زڑ دے زیلے نا مراد تصدیق تے ولیو نا بیخ نا مراد اقرار دے آمدرنگی خاخ سانگو نا مراد عمل دے او سمارا میوے نا مراد ایک ثواب دے نو کلچی ایمان راو دے ایمان دا پر زڑ دے ایمان زڑکے دے آزڑکے با تصدیق کے اور بننے بیا با پخلے اقرار کے بیا با ظاہری کے ایمان بنے عمل کے آغن آباد با بیا ثواب مرتب کی گئے اور بندے پیگم سالے بن ومثل و کلمت خبیصت کا شجرت خبیصا اور مثال دا غا کلمے چگا خبیص ہوئی خا یعنی مثال دا کلمے چا خبیص ہوئی چگا دا شرک کلمہ دے آدھا کفر کلمہ دے دا کلمے خبیصا دے کا شجرتن خبیثتن پشانت داغاونے دے خبیثتن چھ بے فیدے دے خبیثتن بے پیدے اترخا مانا ایش تو ست نیش تو ست من فوق الارض چه غا راپورتا شوی جوسینی اولی پاس د زمکینا زمکینا پاس جوسانی اولی دا چه شوی خا مالا من قرار نویدی دا پرٹنگی دل هاوارا شکل یو طرف تا غرزی کل بل طرف تا غرزی ولی نشتا دی ولی مضبوط ندی نو شرک چه دے دا دتیو به فایده شهر لکه ترخامانا مڑا غونه کسی چه دا پا دی خوڑو مڑو که را پورتا کی دا به فایده شهر آگورا دا یو مثالی دا تپیش کخا او دی مثال نا عبرت خستل پکار دے مطلب دا شرک دا به فایده کار دے او توحید دا فایده والا کار دے خا نو به فایده کار نزانو ستا یو ثبت اللہ اللذین آمنو مضبوطوی اللہ تعالی بشارت ورگی مضبوطوی اللہ تعالی آکسان چه ایمانی روڑ دے بالقول ثابت پاغا وینا مضبوط سرا چا کلمہ دا توحید دے خا کلمہ دا لا الہ الا اللہ دے فی الحیات دنیا پجوند دنیا کے فی الحیات دنیا پجوند دنیا کے و فی الاخران آپ آخرت کے آخرت نمورات سدے برزخ دے خا قبر دے خا قبر کې دن دا مضبوطی برزخ کې د مضبوطی کله چې تک کلمې باندې تا یقین مضبوط وي نو د قبر سوال جواب درته اسانه طریقې سره کیږي ها چې وای درته من ربو کا رب د سوک ته نو تب اور تو یې چې رب زما الله دی ها خو کله چې تا په دې کلمې یقین برابر وي که یقین د نه وي برابر بیا جواب نشي ورکوي قبر کې برزخ کې ها فی وفل آخرہ آخرت نہ مراد سے دے برزخ تے لکہ ترنگ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کئی اور اندرنگ امام مسلم ذکر کئی ہاں وَيُزِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ او غلطوی گمبرکوی اللہ تعالی الظالمین آغا ظالمان ہاں پہی گا مسئلے بننے وَيَفَلُ اللَّهُ مَا اِشَا آکارکوی اللہ تعالی آغا چے خوخی سو گمبرکی سو پا ہدایت بنی روانی دادا اللہ کار دے خان پہیگے یعنی خالق تا گمبرئی ہے و خالق تا ہدایت اللہ دے او کاسب دا گمبرئی و کاسب دا ہدایت بندہ دے خان اللہ تا دا گمبرئی نزبات دا ہدایت نزبات چیکی گی دا پا درجے دا خلق دے طلبا نا پا درجے دا کسب کے پا درجے دا کسب کے دا گمبرئی نزبات انسان تا کی گی دا ہدایت نزبات انسان تا کی گی علم ترام الذین بدلوا نعمت اللہ اے تنی خبر جان خبر کا الذین داو کسن بدلوا نعمت اللہ علم تر تنگورے دین مراد رویت قلبی دے رویت بصری نہ دے خان پیغم صلی بند رویت قلبی دے چغتا علم یلے شی اے تنی خبر تنی پوئے جان پوئے کا الذین بدلوا نعمت اللہ آو کسانو تاو گران پرویت علمی سرا بدلو نعمت اللہ چھ دیو بدل کڑے دے نعمت اللہ کفرن پنشکری سرا نعمت اللہ سدی چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کفرن پنشکری سرا پینکار سرا دلوی نعمت اللہ نا چھ پیغمبر دے قرآن دے غنے انکار کڑے دے و احلو قومہم داخل کڑی دی نزل کڑی دی احلو انزلو نزل کڑے دے قومہم قوم خپل چا کفار دا قریش تی دار البوار کور دا حلکت تا کور دا حلکت سدے جہنم چی غا جانم دے یسلونا داخلی گی ودیو پدی جانم کے و بیس القرار او دیر نکارا زیدے خا پیگم سلے بند دی دا وجنا ابو جہل دا قوم مشرو کنا خپل قومی جہنم تا داخل کا او انکاری ہو کدا نعمت اللہ نا چی پیغمبر دے قرآن دے نو جہنم تا خپل قوم داخل کر آگورا کل چی مشر زلیلوی کنا او بیکار مشروی نو خپل قوم حلاکت تا غرزی خا دی دا وجنا یو شاعر فرمائی اذا کان الغراب رئیس قوم اذا کان الغراب رئیس قوم سیهدیهم الی قذر وجیفنا اذا کان الغراب رئیس قوم کلچ کرغ دا مشر د قوم شي، کرغ مشر د قوم شي. سیهدیهم الی قذر وجیفنا، زر دې چې وبره سوی د قوم خپل الی قذر اگندگی تا، وجیفن او مردار تا. ځکه چې د وروخ د کرغ د کاروي چې غا گندگی خوري عام درنګي مرداري خوري، نو خپل قوم دا مشر بیا حلاکت کې غرزي او ذلیل کوي، ښا کله چې بیکار مشر وي، ښا زجر ور کوي. وجالو لله اندادا، اديو مقرر کړو د الله سره اندادن شریکان، ليزلوا عن سبيله، دي د پر چې دیو غلط شي د لارې د الله نه، یا دیو ګمرا کی خلق لار د لارې د الله نه. قل تمتعوا، وې پیغمبره فائدہ حاصله کړي، سواخ پرې زندگی تیرا کی، فإن مسیرکم الی النار، یقینا رجود استاسو الی النار، اور د جهنم ته دے. سواخ پرې مزه چرچیو کاخه اختیار دے، خو بیا به جانم ته څه ها سترګې چپټې شینو جانم د زید عمر دفیع عذاب. شرک ما کوي، کفر ما کوي، احسان کوي. کل عبادی الذین آمنو، کل عبادی الذین آمنو، وہ پیغمبر د پرد بندگان زما، هغه بندگان چې ایمان راوړل دي، مومنانو ته وایا، مومنانو ته اعلان وکا، یقیموا الصلاۃ، لیقیموا الصلاۃ، چې کوي د منځونه. ما بندگانو ته وایې چې بندگانو لیقیموا الصلاۃ، ادا کوي د منځونه، منځونه دا ادا کوي، خو مسلمانانو منځونه کوي. وینفقوا، ولینفقوا، خرچه دا کوي، صدقه دا کوي، زکاتونه دا ورکوي، مې رزق ناو دا هغه مال نه چې ما ورکړی دی ولر سرن په پټې باندې والانی تم په څرګندې باندې. وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فرمای، اوایا پیغمبرا د ما بندگانو ته چې مونږ د کوي، زکات اور کوي، خرچې د کوي، صدقې د کوي، په پټه باندې او په څرګندې باندې، من قبل ان یاتی یومن، مخکې درت للو دا غورې جنا، لا بیعن فی ولا خلالن، چې نشته د پاغه کې اخستل خرڅول، تجارت نشته ګوره چې ګټه وکې، ولا خلالن ان دوستی، دا چې اوره زر روانه دي چاګه کې بیا ګټه نشته ګوره، ګټه به اوس ځند پر وکې، ها ن بیا دوستانه شته دی، ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خو مارګ نه مخکې مخکې منځونه کوي، مارګ نه مخکې صدقه خیراتونه زکاتونه ورکوي، ها دلیل توحید عقلی. دریم نمبر، الله الذي خلق السماوات، الله هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمان او ځمکه، وانزل من السماء ماء، راورای د باران ماء انوب باران، فاخرج به رواسی په دې سره، من السمرات هر قسم آمدنیات، رزق الله کوم د پر د خوراک تستاس. وګوره څومره لوی طاقت دی، اسمانونه پیدا کړی، ځمکه پیدا کړی، بارانونه راورای پاګه سره، قسمه قسمه آمدنیات، باغونه فصلونه رواسی، تاسو ته خوراک درکئ، دا تاسو د چا لنګر خورئ، رزق الله کوم، دا الله لنګر خورئ، او بیا الله سره شریک پیدا کوي، شکریا نه ادا کوي. او بلو ګورا، وسخر لکم الفلکا، او تب کړه دې تاسو په خدمت کې لګولې د الفلکا کیشتی، دریاب کې لوی جزونه کیشتی دي، لتجریا فی البار، دید پر چی روان شي په دریاب کې، بے امری ہی پا حکم دا اللہ سرا، وسخر لکم الانہار، آتا بے کڑی تاسو دا پرا الانہارو، نہرونا ڈیمونا ویالے، دادا اللہ کار دے، وسخر لکم الشمس والقمر، آتاسو پا خدمت کے لگے والی ریا شمسا میرا سترگا، والقمر اسپگمائی، اگر دا سپگمائی و میرا سترگی تا دا پرا پیدا اکڑی، دمرا لوی عزت و احترامی دے تاسو تلے، بندا سوچو کا دا ایبین داروان دی پخپل دستور باندے، دا ایبین مرسترګ او سپوږمۍ روان دي په خپلې طریقې باندې. وسخر لکم اللیل آی های او تاسو په خدمت کې ګرځولې دې پیدا کړی الله الا شپا والنهار اورز ار شی تا د پر پیدا کړی بندا دمرا غټ غټ احترام د تاسو ویلې ها وا اتاکم ادر کړی تاسو لر انسانانو من کل ما سالتمو دا ار اغه شینه چې تاسو ورته محتاج یې سالتمو تاسو غواړې تاسو ورته محتاج یې دا ټول نعمتونه درکړې دي کني دي درکړې او وګورا اسمنونه تا فائدې د پر پیدا کړې زمکه تا فائدې د پر پیدا کړې بارانونه تا فائدې د پر ورولې دي او کیسما کیسما مدنیات تا فائدې د پر رزق د پر کیشتي الله اکبر دریاب کې دا غټه کیشتي د تا د پر ده جزونا وای جزونا نهرونا ډیمونا مرسترګا سپوږمې ستوري شپا ورځ آر کې سم دا حاجات ولا شی نه تا ته درکړی دي دومره نعمتونه درکړی دي وا ان تعدو نعمت الله لا تحصوها کتا سو شمیر کې نعمتونه د الله لا تحصوها تاسو پشمیر کې نشر واسطه تاسو نش شمرل لا تحصوها تاسو د دې احاطا نشه کوي ها د انسان دومره قدر الله کړی دی ولقد کرمنا بنی آدم الله فرمای ما د قسم وی په خپل ذات باندې چې ما بنی آدم ته عزت ورکړل دا عزت ته کړه دا عزت نه دی یا تمام کائنات د انسان پر پیدا کړی آدان چې څومره خستا ورکړي خستا صورت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسان په خستا صورت کې پیدا کړی خستا ډانچې کې دومره قدرمان دومره عزتمن دومره خستا صورت د انسان څه شي لپاره پیدا و دی د انسان د پیدایش مقصد څه دی د ما او تا چې دنیا ته راغلی یو موږ څه شي مقصد دپاره راغلی یو دې بند څه مقصد خو وي که نه چې دا دومره دنیا د شیونه تا دپاره پیدا وکړو خستا صورت یې درک تبن سشی د پرخه پیدا وای کنه نو دی پیدائش مقصد الله خیر دی و ما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون انسانان پیریان الله خپل عبادت ته پر پیدا کړی نو انسان چې ته د الله بندگی نه کوي الله عبادت نه کوي مونز نه کوي فرض مون نه کوي روزه نه ساتي حج نه کوي زکات نه ورکوي کلمې باندې یقین نه کوي نو دا تا قدر بیا سپینم لاندې دی ها کوم مقصد پر چې تا الله پیدا کړي هغه مقصد نه کوي کنه نو بیا الله کله درته سپینه یی فمصدوه کمصد القلب د دې انسان مثال د سپی دی ها او کله وی فمصدوه کمصد الخمار دا انسان نه دی دا خار دی ځکه چې کوم شی پر تا الله پیدا کړي خپل ډیوټي نه کوي تا کومی ډیوټی ده پرا چې یو سړی ونسی نو کاری ده پرا ډیوټی ده پرا غا ډیوټی ته نه کې تا پسره پیسې مالک خدي کپنی والا پسره پیسې ته نه خدي پیغام سده ون چوکیدارې ده پرې نیولې تب چوکیدارا کې اچھے گیټ کې وګوره چوکیدار نشته ده خدمت ته پرې نیولې خدمت نه کې نو مالک بدر توی چې بای خپل کار کوا تنخواه نشتا پیسې نشتا دی لیوانه که دماغ دا خراب دی نو تا دا اللہ ڈیوٹی نکه اللہ عبادت نکوه او سرکشی کوه نو بیا اللہ پا نیز بنده بس دا تایید چا قدر نشتا دی بس دنگر و پشان تا زندگی دی تراوا دنگرم و خوری تم بس خوراک کوا بس تا کلونا کما تا کلو الانعام یا کلونا کما تا کلو الانعام ڈنگرو پشن تا خورا کوا شپا ورز دی تیراوے بس بیا خورا سخاو سملا و پاسا پئے گی ڈاکے گا تشے گا بس نورید سم اقصد نشتا علا پا نزبانی دا مچ وزر برا برا قدر نشتا کافر دے گا پئے گی مسلیون کافر دے کافر قدر څه دی ای څه نشته کافر قدر د مسلمان قدر دے ګورا ها کافر قدر نشته الله بنے نبی علیہ السلام فرمایي کده کافر قدر الله په نسب باندې د وچ مچ و زر برابر خو وای کنه مچ و زر برابر نو دیته به یو غټو بم نه اور کړی ها پیغمبر صلی الله او مچ و زر برابر قدر یم نشته ها وین تعدو نعمت الله الا تحصوا تا ډیر لوی قدر دی انسان خو ته پویږي نه مسلمانه ته په ځان نه پویږي تا ډیر غټ قدر دی ها الله اکبر دا وګوره اسمانونا ازمکه برانونا باغونا کشتیه جازونا گاڑی نهرونا مرسترگا سپوگمه ستوری شپا ورز آر شیطا چه تا مختاجی دا در کڑی دی اللہ خود در کئی پیگم سلیمان و این تاود دو نعمت اللہ لا توسوا کچیر تاسو شمیر کئی نعمتو ند اللہ لا توسوا تاسو نشه پا گیرے کرا وسته تاسو نشه زبط کوه ان الانسان تای های یقینا نشکر انسان نشکر انسان کا شکر گزار انسان قدر الله بنشتا ان الانسان یقینا نشکر انسان لظلوم کفار خمخا ظلوم لوی ظالم دے کفار سخ نشکر دے ها ظلوم صیغه ده مبالغه ده خامخا لوی ظالم ده او خامخا غټ نه شکر ده و ایس قال ابراهیم دلیل نقلی ده ابراهیم علیه السلام نه یعنی ابراهیم علیه السلام د شرک نه د بچ کی دو دعاګانې کړی وې رد د شرک نه شه نه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم رد د شرک نه شه نه ده ابراهیم علیه السلام رد د شرک ده و ایس قال ابراهیم هذا الانسان عادل و شاکر دا انسان عادل و شاکر ها ابراهيم عليه السلام کله چولې ابراهيم عليه السلام رب جل هذا البلد اے رب او ګرځوي دا شهر چې ما کا دے امنن په امن کې ها وجنوبني وبنيا او پډاډه کې بچو ستي مونګلرا وبنيا ا بچو سمالرا ان عبد الاسنام چې عبادت وکي د بوتانو د خير الله اسنام جمع د سنم دے کل ما یعبدو من دون اللہ فهو سنم اراغ شے چے عبادتی کولی شی مسیوا د اللہ نا دیتا سنم یلی شی رب اور رب زما انا ہننا یکینندا اسنام چی دی د بوتان چی دی ازللنا کثیرا گمراہ کری دی ډیر خلکو لرا گمراہ کری دی ډیر من الناس د خلکو نا اگر از نسبت ازلال اسنام ہوتا دا نسبت سببی دے خا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نسبت سببی دے یعنی دا اسنام سبب دا گمرئی گرزی دلی دی خلقو دا پرا یا دا نسبت حقیقی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین مراد صدی اسنام و نمراد پیران ابتل پرس گمرا پیران او گمرا مولیان دی خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاجی فمن تبعنی آسوک چه ده ما تبع دریو کی فائنو منی یکی دن دادا مانا دی ومن آسانی آسوک چه نفرمانیو کی فائنکا من آسانی فی مدون شرکی خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگا سوک چه نفرمانیو کی دما ما سوا ده شرک نا شرک به غیر تو بینه نمف کی ما سوا ده شرک نه یا مراد الاسرار و الشرک مراد اسرار علی شرک ته ها چار میں شواله په شرک بنے کړي فین کافر بیا توبه وبسی یقینا تا بخون کې مهربانی دعا دادے ها دعا تا وګرا ا دعا ل نشر نور دعا د پرد خوراولو د نور ربنا یا اللہ دا نور خور کے ربنا یا ربا انی اسکن تو من ذریتی یکینن زو سوام من ذریتی دا اولاد خپلنا چه حاجرہ بی بی دے اسماعیل علیہ السلام دے بے وادن پدا چه میدان پدا چه بیبان کے غیر زی زرائن چه غا صاحب دا فصل نہ دے ما کاوا ما کے کی اتا فصل نہ ہو بوٹی نہ ہو عند بیت کل محرم پنیز د کور دستا بنے المحرم چه غی زتمن کور دے چه بیت اللہ دے ہاں ربنا اربا وسیلہ بلا مال صالحہ اے رب زمونگا لیقیم الصلاۃ چادا کی الصلاۃ منز لارا منز ادا کی صلاۃ نہ مراد جی کی دین دیکھا چھ مضبوط کی ادا کی دین یعنی قائم شی پا دین بندے فاجل آفیدتن وگرزوے آفیدتن من الناس زرون دا خلقو تحویل ایمان چھ واپسی گی آو مائل شی واپس شی الیہم دی بچیو طرف تا دی اولاد طرف تا ورزو کوما من السمرات خوراک ورکی دیو لرا دار قسم میں ہونا دید پر چھ دیو شکر یادا کی اگر اپ عربو کے ہر قسم میں پار وقت ملوے گی دادا ابراہیم علیہ السلام دعا دے ربنا انکا تعلم اے ربا یقیناً تپوئے گے ما پاگ شبن نخفی چیزی پٹاؤں آگا چیزی چرگندا ہوں وما یخفا علی اللہ ہاں نہ پٹی گی پلّہ بنے من شے انت شے فی الارض پزمکی کے والا فی السما نہ پاسمان کے اللہ تخت شے نشی پٹی دے امو تاسو آر یو شی بنے نہ پی گم پٹو شعین بنے نہ پی گم عالم الغیب صرف یو اللہ دے الحمد للہ تمام صفتنا دخد توب للہ اللہ د پر دی الزید اللہ آزاد وہاب علی علل کے بارے چباخل دے ماتا علل کے بارے سراد بڈا علینا اسماعیل اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام اسماعیل ابن حاجرہ اسماعیل زوید حاجری بی بیو و اسحاق ابن سارا داد بی بی سیرے زیوخا بی بی سارا این ربی لسمیع الدعا یقیناً رب زما خما خا اور دن کے دعا دے یا اللہ تڈر لو یہ تا شکر یادے تا صفت ندی چپ بوڑا والی کے دا ماتا دعا زمن رکو یو دا حجری بی بی زے اسماعیل علیہ السلام اور یو دا ساری بی بی زے اسحاق علیہ السلام نو بوڑا والی کم اللہ زے ورکوے شیخا زکریہ علیہ السلام تے ورکڑو کو اسماعیل علیہ السلام دا چا قبر تا نو تلے نا ابراہیم علیہ السلام نہ زکریہ علیہ السلام دا چا قبر تا تلے اللہ تے سوالو کی اللہ بچے رو کے تو چھ بچے نہ کی گی نو تب یہ قبرون تا ورزے ہیں قبرون پسے گرزے اللہ در تا ہدایتو کا داغا پیغمبرانو نا طریقہ زدکا چال زدکا چھ پیغمبرانو سکولو آ رب جالنی مقیم الصلاۃ آگورا ابراہیم علیہ السلام دعا گوانے کی تندہ چھ دعا کوا رب اے ربا اے جعلنی وگر زواما مقیم الصلاۃ ادا کون کے دمانز ومن ذریتی او دا اولاد زمانہ یا اللہ تمام منز گزار کے یا اللہ دما بچی منز گزار کے دا چھ دعا گوانے کوا ربنا اربا تقب و تقبل دعا قبول کے دعا زما ربنا اے ربا اغفر لی بخنو کے مال پرا والے والے دیا آد پرد مور پلار زما ولل مؤمنین عام و مؤمنان و پرا یوم یقوم الحساب پاگا اور دیکھے چے قائم شی حساب کمی اور دیکھے حساب کی گی آگے اور دیکھے بخنا ہو کے ابراہیم علیہ السلام خپل پلار دا پرا دعا وقتی ہو حالان کے پلاری مشرک ہو خو پدی وقت کے مشرک تا پرا دعا نا مانا نو آخا وہ کل چھ پاتا ہو لگی دا چھ مشرک دا پر دعا وقتل نجائز دی نو بیائے دعا نہ دے وقتی ہے پہیگے بس علیہ وندے فلما تبینا لہو آر کل چھ دیتا اخکارا شو ابراہیم علیہ السلام تا چھ دا مشرک تے وہ مشرک تا پر دعا وقتل نجائز دی تبر امن ہو نو دے اور دن جدا شکا نو بیائے دعا نہ دے وقتی ہے نو دا ابراہیم علیہ السلام چھ دعا وقتی ہوا دے پاگ وقت کے وقتی ہوئے چھے دے تا دا پاتا نہ ہوئے چھے مشترک تا پرا دعا وقتل نجائز دے ہر کل چھے اخکارا شور تھا بے دعا نہ دے وقتی ہے بیا تبرع من ہو بیا جدا شخا بیا براعتو کر دو اللہ اکبر نو گورا دا دعا گانے غوڑا دا سوالونا کہو چھے اللہ ما منز گزار کے دا ما بچی منز گزار کے اللہ دا ما کور والا منز گزار کے اللہ اصل کے کامیابی دا آخرت تے ہاں واللہ دا دنیا پاتے دے بس کامیابی دا آخرت مسلمانوں نے آخرت تا پرا کوشش ہو کے آخرت تا پرا زنونه تیار کوخه مارګ را روان دي او ډېر غټه خبرې دي مارګ نه بعد غټ سوالونه دي غټ امتحانات دي هميشه ژوند دي بیا مارګ نشته دي هميشه ژوندګي دي ها نو کوشش وکو د پیغمبرانو په طریقو عملو کو عقیده درسته کو پالا بنده اعمال درست کو د نبی علیہ السلام په طریقې ولا تحسبن الله غافلا تک گمان مکا و پالا بنے غافلا چه دانا خبر علی تک کرونا کوے کوے کوے گناونو کے مبتلائے مبتلائے دو بیئے آتا دا گمانو نکے چه اللہ نا خبر دے مانا ایت خبر ندے اللہ ولا تحسبن اللہ غافلا گمان مکا و پالا بنے چه غافل دے نا خبر دے عما یعمل الظالمون دا آغی نا چه عمل کوی ظالمان کون ظالمان چه عمل کوي دا ګمانو نه کې چې الله بنا خبر ای وی بیا وی الله مهلت ور کوي یو انما یؤخرهم الله ورسته کوي دیولرا لیوم اغه ورځ ته تشخص فیه الابصار چه حیران بوی پاغه کې سترګې ای های تشخص فیه الابصار کوڑاغه به پاتې شی پاغه کې سترګې کوڑاغه سترګې بار سړی نستی وی ها اې سبم نشی کوي او حساب کتاب میدان کې به ولاړوي مهتینا پوزیشن یې خای سترګې به کوڑاغه نستی وی ها دا چې کوڑاغه سترګې بنستی ها مهتینا مهتعینا جلتی کون کې به وي منډو اون کې به وي مکن عیر اوسهم ا خکتا کون کی بوی سرونو خپلو سرونه بخکتوی یا مکن عیر اوسه هم پورتا کون کی بوی د سرونو خپلو پیگم سلیون دا چه با سرونو نستی یه با ٹیت سرونو نستی مکن عیر دا ازدادو نده وچاتوالی و ٹیتوالی پا منه دوارو سر رازی لایر تا دویل ایم ترمون آنا با پس کی گیریو طرف تا طرفو هم آنا زرونو ندیو دیو با زنون تا نگوری خواه و افیدتم هوا ازرونه د دیو با عاد خواهش نه خلیوی و افیدتهم هوا زرونه د دیو با خلیوی د خواهشاتونه الله زړه کې به هیڅ خواهش نه وي ها سړی چې غمجان وي خپاوي او امتحان کې گیر وي پیمان وي اگر ټه ته زړه کیږي هغه بل شي ته زړه کیږي و یار جی طبیعت ما خراب ته رټه نه شه پړای ها نو الله فرمای چې دا چې حالات پوي کنا و افئدتهم خوا دنیا کې خو ډېر خواهشات کولو حاضرونه د دیوب خالی وی د خواهشاتونه ا سخت اورز بوي ها الله اکبر بس شو باندې الله رحم کوي هو کوي به کنه چې غیر شي کنا نو بیا ډېر سختی د الله د مو تاسو بچو ستی بغیر د حساب او کتاب د مو الله جنت الفردوس نصیب کی بغیر د حساب کتابا دا سوال کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم کای حساب کتاب شروع شي کنا نو دا یو یو ګلاس اوبو او دا یو سترګې او دا یو غته د دې قیمت مون شو ادا کوي ها نشکر یادا کوي نو دا چې تور مو کړی ری ها ادي د وجنه شیخ صاحب فرمایلو کنا وای کا په حساب وی زمي نشتا کا په حساب وی زمي نشتا کا په احسان وی د خواږه جانان بیاما کا احسان سره الله کوي خو ټیک ته کوي احسان نه کوي نو مو په شانتا ګناګار هیڅ زمي نشتا دی ها په یو سره و الله اکبر وګور اورتا وانذر دا عطف ته په مخ کې لا تحسبن الله ونه وانذر الناس وډره خلک یوم یاتیم العذاب دا غوړینا شراب شي دی ولر عذاب د دنیا یا د اخرت فیقول الذین ظلموا وای بظالمان مشرکان ربنا یروا اخرنا اورستګمنګا الی اجل قریبا یوینه ته قریب ته بغیر د عذاب نه نو جب دعوت کا مونږ به قبولم دعوت استا دعوت استا چې دعوت توحید دی ونتبه رسولا امونگا با تبه دری کون دا پیغمبرانو یا اللہ مولغونه ورستا کا دا عذاب مونه لگ ورستا کا نو چیتا ورستا کیگی بیا بیا دوبارا جواندون دوبارا دنیا ترا واپس کیدل بیا نشتا دیخا نو اللہ با ارتویی اللہ طرف نبا جواب ارتا ملو شیو قالو لهم اولم تکونو اقسمتم من قبلو ما لکم من زوال اے تاسو نوی چه تاسو کسمون خوڑو من قبلو مخی دن پا دنیا کے ما لکم من زوال چه تاسو دا پرا نشتا دے من زوال زیل کی دل دا نعمتونو او زیل کی دل دا دی دنیا نا تاسو خویلو چه بس همیشہ جون دے همیشہ زندگی دے همیشہ نعمتون دی همیشہ پیسی دی و دولتون دی او بلا دا چه تاسو تا تاریخ نو ملوم چه تاسو نمخ کی تم را خلق شوئے دے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا او تاسو اسی دلیو پاقا زینو دا آغو کسانو کی چه ظلمو انفسهم ظلمی کرو پا خپلو زنو بنے پا شرک سرا او بیا ما حلق کریو اغا ما کنون تستا پاتیو وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اخکاراو تاسو تدا خبرا چه ترنگی کانے کریوی منگا پا دیو بندے عادیان سمودیان قوم نوح قوم لوط قوم شغیب غیرہ وَزَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ امو بین کریو تاسو دا پرا مطلونا دا حق و دا باطل بیا ام نپوی دیتا اوو سوئی چی مو اپس کا چی بیا خکارو کن وَقَدْ مَكَرُوا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ پوئے گے مسئلے بنے وَقَدْ مَكَرُوا اَيَكِنًا دیو تدبیرونا کڑیو مَكْرَهُمْ پا تدبیرونا خپلو بندے خپل تدبیرونا ستلیو تدبیرونا کڑیو پوئے گے مسئلے بنے وعند الله مكرهم اپنیز دا اللہ رب العالمین مكرهم اجزا دا مکر دا دیو دے خان بدلا دا مکر دا دیو دے خان اللہ با دا دیو مکر کم مکرون خلاف تا پیغمبرانو کڑی دی کم مکرون خلاف تا دین کڑی دی نو اللہ رب العالمین با دا دی بدلا دیو تا ورکی وَإِنَّ كَثِيرًا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ پہی گا مسئلے بنے دا ان مخففت مسکل نہ دے یقیناً مکر دا دیو یقیناً تدبیر دا دیو دا چے تدبیرونو لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ چے وران شوی وید دینا غرونا خراب شوی وی زیل شوی وی دا دینا غرونا یعنی دا چه طریقه سر تدبیری بکول چه غرون ورانا ولو خا پیگه مسئلے من خوالا رب العالمین نشتو نبود کو فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ گمان ما کو پا اللہ بندے چه دا با خلاف فرضی ہو کی دوا دے اخپلے رسول او در رسولان اخپلو سران اخپلو رسولان سر دوا دے خلاف فرضی نکی اگو سر مدد کی ان اللہ عزیز انتقام یقیناً اللہ تعالیٰ غالب دے پخپلی بچے بنے زنتقام خاوند بدلے دے یوما تو بدل الارض غیر الارض تخویف اخروی پا دی ہو رہے دے کے با دی قیامت ہو رہے دے کے با تو بدل الارض بدل اکڑی شزمکا غیر الارض ما سوا دی اسمکنا والسماوات اسمان ببدل شی مراد تبدیل وصفی دے خواہ لکہ زرنگ امام ابن کثیر ذکر کے خواہ یادا چھے رنگ دزمکے ببادل شے خواہ دے رنگ پشانتا رنگی بنوی پہ ایک مسئلے بنے یا تبدیل ذاتی مراد دے دزمکہ بنوی غاب بلا زمکہوی و برزول اللہ الواحد القہار اما خمق بشی دیو اللہ تا الواحد چیو دے القہار غالب دے اللہ اکبر دا ظلمان با اللہ تا مخمق شی نبی اب جواب رکی وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ آئی ہائی وَبَغُرِ مُجْرِمَان يَوْمَئِ زِن پَدِیو رَيْزِ كَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَاد آبند کڑی شوی بوی آپ جنزیرونو کے مُقَرَّنِينَ بند کڑی شوی تڑلی شوی بوی بند کڑی شوی بوی فِي الْأَصْفَاد پا جنزیرونو کے جنزیرونو کے وہ مجرمان مشرکان گناہگار بند کڑی شوی اگورا سرابیلهم کمی سونه د دیوبان من قطرانن د ګوګړو نه وی د ګوګړ لکه دا مچ سار پورې دا تیلی سار پورې ګوګړ دلیش من قطرانن درنجړو نه وی وتا شوجو منار اپټکړی به مخونه د دیو انارو ور د جهنم کمی سونه به د ګوګړ وی ا ګوګړ خو چې معمولې غونه ور ورته نږدې شي ټول په مخور کې کیمیکل ها کیمیکل لیا په یو سره الله اکبر یک دم ور خلیل کا پټراول کسه ها الله اکبر ا مخونه به ور د جهنم پټکړی وی ها د مخونه ځکه ذکر کو چې د مخونه د دیو ډېر عزتمن وو ها دا دیو ته ډېر عزتمن وو د مخونه الله وای د مخونه به ور کې سیزیو ور به پټکړی وی دا څه شي د پرا لیجزی الله کل نفس دی د پرا چې بدلا ور کی الله تعالی هر یو نفس تا ما کسبت هغه چې کسب کړي وو د خیر او د شر نه ان الله سریع الحساب الله جلتی حساب کوونکی دی اګوره د دومره مخلوقات سره به حساب کوي ها دومره لوی طاقت دی ها الله اکبر هاذا بلاغ للناس متعلق ته د تمام صورت سره شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه فرمای پونچانا ہے منوانا نہیں رسول دی منوانا نہیں منوول ندی چتی بخما خمانے زبد تداوت در کام کمانے مانا کنی بلا درے در پسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہا زبلاغن دا تبلیغ دے دا قران دا تبلیغ دے دنیا سے خلق دے پر اصلی کتاب دا تبلیغ تے قران دے ہاں اصلی دا دعوت والا کتاب قران دے دا نور کتابنا دا قران نراوتلی دی ها دا کوم نور دعوت ولا کتابونه څه دی دا قران نراوتلی دی اصلی بنیادی کتابی قران دی نو قران دا کول پکار دی دا د تبلیغ ولا کتاب دی ها عام مسلمانان قران طرف ته توجه نه کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم توجه نشته دی ها الله وایي چې دا د تبلیغ ولا کتاب دی دا زدا کا او بیا تبلیغ کوا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم او پتہ نہ لگی کہ باز خلگو قرآن سر محبت نشتا دے اللہ قربان شاہ اللہ دے خلگو ذہنونا برابر کی بسن سویون حاضر بلاغن لنناس دا قرآن دا تبلیغ دے خلگو دا پران پنچانا ہے منوانا نہیں ولی یونزرو بی آدی دا بران چوڑا رولے شیدیو پدی تبلیغ سران پیگم سا پدی قرآن سران ہاں ولی یعلمو آدی دا پر چی پویشی دیو آ یقینو کی دیو چی انما و الہ واحد چی یقینن دال تعالی الہ دے واحدون یکیو یکیو الہ دے ہاں بل الہ بل معبود نشتما سوا دا اللہ نا ولی ذکر اولو للباب آدی دا پر چی آپ نصیحت حاصل کی صاحبان دا عقل عقل والا خلق نصیحت حاصل کی چاکہ عقل وی آب دی قرآن نا فائدہ حاصل ای چاکہ عقل نوی آب یا ملامات نشتا پغو بنے خواہ پہنگ مسئلے بن بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیت الکتاب و قرآن مبین سورة الحجر مکی سورت تے دا نہ د پاسا اتیالس آیتون دے ہاں یعنی یو کان سل آیتون دے ترتیب قرآنی پل حاصر پنجلسم سورات ترتیب نزولی پل حاصر چلور پنجستم قبل الانعام و بعد یوسف تے مخد سورت الانعام پاحت سورت یوسف نا نازل لے زمانے نزول دور آخر دے دماکی معظم دا دی سورت ربط و مناسبت دا دمرا بیانات و نابات کا بیام نمانی نو یو وخت را روان دے پاغے کے با نادیم شیخ پیمان بشی خا دا دمرا بیانات و نابات کا بیام نمانی نو یو وخت را روان دے پاغے کے با نادیم شیخ پیمان بشی دا دی صورت خلاصا دعا دلیل اقلیا پا توحید بندے پینزن مونے دا تبا شدہ قومنو درے دا مخکنیو قومنو امتنو آدوا دا دی امت دیتا اشارہ دے پال کتاب و قرآن مبین سرا پہ ابتدا کے تمہید ما ترغیب په درمیان کې اعلان دی چې د ابلیس خبره ما منئ ځکه چې ستاسو ابی دشمن دی او د پیغمبر خیرخوا خبره ومنئ ځکه چې ستاسو خیرخوا دی په آخر کې تسلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا دوا واره بقی طبیعي مضامین دي تخویفات بشرات دعوه د صورت التخویف للمجرمین به ذکر الاقوام المکذبه المحلقه تمن الایمان وقت نزول العذاب کله چې عذاب راشي نو بیا بده ایمان سوال کی تمنا وکي ا دعوه د توحید به یو کام سلم آیات کې ذکر شي ها بسم الله الملک الواحد القهار خاص پنوم د الله باندې چې بادشاہ دی یو دی غالب دی الرحمن الذي اسبع نعمه جميع الاشرار والاخيار مهربان دی هغه ذات چې راتوي کړي دي نعمتونه کامل کړي دي نعمتونه خپل په دنیا کې جميع الاشرار والاخيار پټولو بادو خلګو باندې او پنه کو خلګو باندې دنیوي انعاماتي پټولو کړي دي الرحيم الذي خص اهل ودي بالعصمت من الابلیس الاختار بخون کې د هغه ذات چې خاص کړي دي خپل دوستان خاص کړي دي خپل دوستان په بچاو سره د ابلیس خطرناک نه ها چې هغه دو کمار او خطرناک دي هغه نه خپل دوستان بچ کړي دي ها خاص په نوم د الله باندې چې مې روان دي او بخون کې دي زمادت غوړم پټولو کړنو کې الف لام را ان الله ارا ز الله يم ز ګورم زکه زما خبره ومنه تلک آیات الكتاب تمهید ما ترغیب للقران تلک آیات الكتاب دا مخ کې چې ذکر شو آیت الكتاب دا واقعات مخ کې نیو کتابونو دي دا واقعات کتب سابقہ ہو دی مخکنیو کتابونو کیندا ذکر وے وا قران مبین ادا وا کیا تہ قران مبین دی پ قران کین ذکر دی ها یادا چ وا قران مبین دا ال کتاب دا پر عطف صفت علی صفت تے ا کتاب چلے وا قران مبین چ غا قران دے او واضح تے ها لازمی منا مبین واضح او متادیمنا مبینن ظاهرون کے د حق او د باطل جدا کون کے د حق او د باطل خکارا کون کے د حق او د باطل پیغمبر صلی الله علیه و روبا ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین اگر دو شینو پسیو ارمان کئ ها انسان به یو اسلام توحید په سیرمان کوي یو به د پیغمبر سنت په سیرمان کوي ها دلته به توحید او ایمان په سیرمان کوي اسلام په سیر اوباما یو د الذین کفرو ډیر کراته به خواخه غنی هغه کسان چې کافر دي لو کانو مسلمین ارمان دي چې دیو مسلمانان وای قیامت کې به دا ارمان کوي ها اسلام په سیر ارمان کوي ایوب بدعاتی سنت پیغمبر پر سے ارمان کئ ہاں کوم سڑی بدعات کڑی وی ا د پیغمبر خلاف ہی کڑی وی نو داب قیامت کی سنت پر سے ارمان کئ سورۃ فرقان وګرا یوم یعز الظالم علی یده ظالم ب پخپل لسنو چکونه لگی ظالم سوکتے بدعاتی چغد پیغمبر طریقے خلاف کڑی وی ځان نه دین جوړ کڑی وی یقول یا لیتنی تخست ما رسول سبیلا ارمان دی چې ما پیغمبر په طریقې عمل کړی وای نو ګوره سنت په سی ارمان کئ مشرک په اسلام ایمان په سی ارمان کئ او بدعتی په سنت په سی ارمان کئ دا دعا کسان به سخت ارمان کئ ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله دې مو تاسو شرک او بدعت نه وستا ها الله دې مو تاسو توحید او سنت باندې یقین وا کی دا برابر کی او غور اوردا او کنا منه نو تو غور سورۃ فرقان هغه دکې تقریبا وشتم نمبر ات رو بسا ها چې تا یقین برابر شي دا څه نه یي ته یې ځات څه ځان نه خبرې دی ها په ایګم سره ون پیغم سلام ہاں وګوره نونسمه سپاره سوره فرقان او اوویشتم نمبر آیت وګوره اوویشتم څرنګه آیات دی ویوم یعز الظالم علی یده اپ دی ورځې د قیامت کې به چی ظالم چی به چکونه بلګی ظالم مبتدا الظالم المبتدا علی یده په لسونو خپلو باندې لسونه به چی خوري به واتسب وی یقول وی به یا لیتنی یا لیتنی اے ارمان دے ما دا پرا ارمان دے افسوس دے ارمان دے اتخستو ما رسول سبیلا چه ما جوڑا کڑیو اخپل پیغمبر سرا سبیلن لار پتب دریئے سرا ارمان دے چه ما اخپل نبی طریقے بنے عمل کڑے وے غام خدی ما پا سنت طریقے کڑیے وے خوشحالی و خفغان سنت طریقے بنے تر کڑے وے او ما خود دیر ظلم کرده ده او زیاده ما کرده ده پیغمبر طریقان پر خلیه و خپل رسم رواج ما کول غام خدیه کم خپل رسم رواج کول او بیا بچوی یا ویل تالیتنی اے افسوس ده اے ارمان ده مرا دومره افسوسون ارمانون چا کرده ده قرآن که دومره افسوس ارمان یا ویل تا یا لیتنی یا ویل تا لیتنی اے افسوس دے اے ارمان دے لم اتخذ فلانا خلیلا چه ما نوے نیول فلان کے خلیلا پا دوستانے سرا چه ما پلان کی سرا دوستانا نوے کڑی پلان کی پیر سیب سرا پلان کی مفتی مولئی سیب سرا آخو بدعاتیو زی پا بدعاتو کے مبتلا کرو او بیا بوئی لقد ازلنی عن ذکر زی غلط کرو عن ذکر دا مسئله توحید نه د قران نه بعد از جاءنی پاس تاغه نه چما تر غلو قران ما تر غلو زی غلط کړه اند قران نه پیغمبر صلی الله علیه نو ګرا ته شیطان دو کا کړه کنه بدعاتو کې مبتلا کړه ته د مفتی سے مقاله دوی د شیخ سے مقاله دوی د مولانا سے مقاله دوی غاو په بدعاتو کې مبتلا ته د غموری دوی کنه نو تب بیا غته زیاده کې ها لقد ازلنی اندیزه زی غلط کرده هم دلاره نه وکان شیطان و لیل انسان خزولا او ده شیطان انسان ده پرا خزولا شرمون که او زلیل که زلیلون که خان پیگم سلی و الله اکبر و بیا با نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپلو متن شکایتو کی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت پورے دے اللہ تہ فریادو کی درخواست پو پیش کی وقال الرسول یا رب اور بزما ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یقینا زما قوم نیول او دا قران مهجورا پریخ ہے متروک العمل خپل امت نه شکایتو کی ها قیامت پورے زی ها ای های چه درخواست که انکے شکایت که انکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا د قیامت ہوری جوی دے درخواست در بنی پیش کی نو پو اللہ کا بات شیخا بیا نشی بچ کی دے اجا جو فیصلے که انکے اللہ رب العالمین وی خا بلا تجبیر بیا بچ کی دے شی درخواست که انکے سو کی پیغمبر وی اور فیصلے که انکے اللہ وی او تا باندې درخواست پیش کی چې دی سړی دی قوم دی کلیو دی علاقه والا قران سره دشمنی کولا قرآنی نه منل قرآنی پر خلو نو بیا نشیخ لسی دی ها مسلمان بیا نشیخ لسی دی قراشه قران سره مرګتیا وکا قران دشمنی ما کوا ها باج وخت کې یو پوی سړی وی خو ځان نا کما کل جوړ کې ها الله دور ته هدایت وکي پوئے سڑے وی زان ناکام عقل جوڑ کی دا اللہ کتاب نے انکار مکوا حاک مسئلے نے انکار مکوا وی من راشا ہی چاہتا تاف تا دا منلو دو واجی چاہتا تا فیدان رسی گی خواخرت پا دا خیستا شی او متبالا جرون و سوابون رو کی خواہ پیغم سرون الله اکبر روبما یود الذین قرا روبا چې د پرد تکسیر کله استعمالیږي شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه ا فرمایي روبا د پرد تکسیر دی ها یعنی ډیر والی روبما یود الذین ډیر کړه ته بخواخه غنی هغه کسان کفرو چې کافر دي لو کانو مسلمین ارمان دې چې دیو مسلمانان وای ها ډیر کړه ته او باج وی چې روبا د پرد تقلیل له ها کاروبا د پرد تقلیل شي نو واجه داده چې کافر به به هوش شي ها کله چې الله رب العالمین عذاب نو ګری نو کافر به به خدا شي به هوش وشي نو کله چې په خود شي نو بیا به تمنا وکي روبا ما یو دل ذینا لکرتب خواخه غنی هغه کسان کفر چې کافر لو کانو مسلمین ارمان دے چې دیو مسلمانان وي هغه مسلمان الله اکبر دا توجیه علامه تفتزنی رحمت الله علیه کړی دی ها نو ګرا دیو بدار مان خو کوي ها خلا فرمای زر هم پر ایک دوا دیو لرا چنمانی نو پر ایک دوا یا کلو چې خوراک کوي و یتمتعو فیده حاصلوي پر ایک دوا چې خوراکونه کوي زندگی تروي او فیده حاصلوي ویلهیهم العمل او غافل کړي دي دیو لرا العمل به بنیاد امیدونو غافل کړي دي دیو لرا به بنیاد امیدونو فسوف یعلمون زرد چې پوي به شي ها پرېګ داو بس مساله ورته بیان کا چینی منی پرېګ داو پرېګ داو خپل کار وکي تخفیف دنیوي آی های وګوره دینه مخکې څومره خلق الله حلا کړی دی ها و ما حلقنا من قريه ند حلا کړې مونږه من قريه د یو کلی ولا الا ولا ها کتاب معلومه مگر دی کلی ولا د پر کتاب نیټا و معلومه نیټا ها ار چته چې عذاب رزي غد پر الله یو مقرره نیټا مقرره کړی ما تسبق من امه اجلها نمخ کیږي د یو امت داد دے و ما یستاخرون نورست کیږي نمخ کیږي د نیټه نا نورست کیږي خپل واخ باندې ورتا رضیحه زجر ورقی وقالو ویلو بدیوم چاته بویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بویلو وګور ورته سوچو کا وقالو ویلو بدی مشرکینو یا ایوہ اللذی او سڑیا نزل علیہ ذکرو چی نزل کرے شوئے دے پا دے بنے ذکرین قرآن قرآن نزل کرے شوئے دے ذکر آغت بچیلو اے سڑیا چی توائی چی ما بنے قرآن نزل کرے شوئے دے وحی نزل کرے شوئے دے او سڑیا انکا لمجنون یقیناً تلیوانے نبی علیہ السلام ته مخامخ ویلو چې ته وایې چې ما باندې قران نازل دی اے سړیا تله وانه یې لوانه انکا تاکیدی جمله لمجنون کلام ابتدایا تاکید یاله ها ته مجنون یې لوانه مخامخ یو پیغمبر باندې د مجنون فتوا ولګولا نو کتا باندې د یو فتوا ولګی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ته ما خپګه پیغمبر باندې لګولی دی ها او بیب دمکی ورکوله پیغمبر تا خبره نه منله دمکی ورکوله لو ما تا تین بالملائکه ولن را ولتم تبل ملائکه ته ملائکه را ولا چمو بنه عذاب را ولی ان کنت من الصادقین کچره وته ویت درشتون کیو نا توای چې درشتون کې پیغمبر یو تمو بنه ملائکه را ولا چغا تصدیق وکي چې دا پیغمبر دی یا مو باندې عذاب راولي الله جواب کوي ها او کماکلو الله طرف نه جواب مانو نزل الملائکه الا بالحق ننزلو مونږه الملائکه ملائکه الا بالحق مگر پرشتیاو سرا پا عذاب سرا ملائک چې راولي ګونو بیا ګور غوا پس نصیب يم تبا کوي وبربدای وما کانو ازم منظرین نبوی دیو پدی وقت کے دا محلت ور کڑیو شویو نا بیا با محلت ور تا ملاو نشی گورا پہیگم سلے بنے انا نحن نزلنا ذکرا اللہ رب العالمین فرمائی کا تاسو دا قرآن نمانائی دا دی قرآن حفاظت نکوئی دا مانا زل کڑے دے دی حفاظت کو ان کے زیما تا تا چار پروانشتا رے مانا تسارا توجور تا ماں کوا دا دی حفاظت زخپلا کو مخ کی کتابونا آسمانی کتابونو حفاظت اللہ رب العالمین دا زمانے مولیانو پیرانو تسپر لیو آغو پا کی خیانت کڑے اور رشوتونے خستی ہو خیانتی کڑو تحریفی کڑو د دی قرآن ذمہ داری اللہ پخپلا غستی دے دی کے سوک تحریف نشی کوئے دی کے دی سر سوک مقابلہ نشی کوئے انا نحن نزلنا ذکرا یقیناً منگا نازل کرے دے دا ذکر دا قرآن دا نصیحت والا کتاب وانا لہ لحافظون یقیناً منگا دی قرآن دا پر حفاظت کو ان کیوں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ یقیناً مونگا لگلے دے مخکد استانا پیغمبران لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مونگا لگلے دے پیغمبران مِنْ قَبْلِكَ مخکد استانا فِي شِيَعِ الْأَوَلِينَ پاغا فرکو اولنیو کے اولنیو ڈالو کے مو پیغمبران را لگلے دے شیع جمع دے شیع دے شیعتن جمع دے فرکے تیلے شیع شیعات ازکا شیعیلی شیجدہ و فرکاری خواہ وما یاتی من رسول آنبرت لدیوتا یو پیغمبر اللہ کانو بیہی استازی اونا مگر او دیو پدی پیغمبر پر ٹوکو کا ان کی استحضائی بکاولا ٹوکے بکاولے نو کتا پر ٹوکے کوی نو مخ کے پیغمبرانو پر ان ٹوکے شیعی صبر کوا کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین ام درنگی مونگا بزوم دا استعزا بزوم مونگا داخلو مونگا دا استعزا فی قلوب المجرمین پزرونو دا مجرمانو کے دا استعزا مو بزوم داخلو پزرونو مجرمانو کے یا کذالک نسلکو ہم درنگی مونگا بزوم دا گمرئی دا زلالت فی قلوب المجرمین پزرنو دا مجرمانو کے لا یومنو نبی چی یقین نکوی بیہی پدی رسول من لے وقت خالت سنت الاولین پا یقینن تیر شوئے دے سنت الاولین آغا طریقے دا اولن یو خلقو پا حلاکت تا دیو کے چھے سرنگی اللہ حلکڑی تب اکڑی دیکھا پھیکم سلیم ولو فتحنا لئیہم بابا آکا چرے کلاو کمونگام پدیو بنے بابا دروازا من السمائے دبرنا فضلو آوخی جی دیو پاغے کے یا فضلو فی آشروشی دیو چھے ورخی جی فی پدی شروشی دیو پدی کے یارو جون چور خیجی پیگم سا دیون نو کا دیو تا دا اسمان دروازہ کلاوشی کنا او دیو بیو رخی جی پاس آریو شیو گوری نشانیو گوری دا قدرت نو لقالو دیو بیووی انما سکرت ابسارونا یکیننا بندشوی دیسترگی زمونگام دا مونگسترگی بندشوی مخیصو نکتو بل نحنو قوم مسحورون بلکی مو یو قوم یو مسحورون چی مو بنے جدو کڑے شوئے دے نبیا بوئے چی مو بنے جدو کڑے شوئے دے دیکھو سلیم اللہ اکبر وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا یقیناً منگا گرزولی دی فِي السَّمَاءِ پاسمان کے بُرُوجًا لوئی لوئی ستوری لوئی لوئی ستوری بروجن بنگلے پیگم البروجو القصور والمنازلو پیگم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس فرمائی اجعلنا فی السماء بروجو شمس والقمر مونگا گرزولی دی پاسمان کے ابر جند شمس و دا قمر اے منازلہ ہما منزلوند شمس و دا قمر پیگم صلی اللہ علیہ وسلم الله اکبر. ولقد جعلنا في السماء یقینا مونږه ګرځولې په اسمان کې بروجن لوی لوی بنگلې لوی لوی قصور لوی لوی ستوري چې بنگلو په شان دي وزینا زینا زیناها مونږه خسته کړې د اسمان لناظرین د پرد کتونکو اګوره چې کله اسمان تش په موسم کې وګوره پړکی ګره پړکیږي لکه لیټونه پکې لګیدلې مزه کوي ها. وحفظنا امونګه حفاظت کړه د دې اسمان من کل شیطان هر قسم شیطانو پیرینا رجیمن چې غارټل شوی دی رجیمن مترودنا شړل شوی دی مترودنا نل خیر الا من استرقا الا دا استثناء منقطعه ده لکن من استرا کله کنا سوک چې بغلا سره کېک دوی اسما غوغ اوری دلا فادبه پسور پسی شی شهاب مبینا شغلا ذلی دن کې احکارام نو پس چې اوخیږي غلې سره سو اوری د ملائک والا ایک دم ور سستوري اولی ها والارض مددنا ازمک مونږه غوډه ولی دی والقین فی رواسیام او او چولیم دی پدیزمکی گراواسیا مضبوط مضبوط غرنا و آتینا و انبتنا فیها من کل شے امونگا زرغنی کری دی پدیزمکی گی من کل شے ہر قسم شے موزون پخپل اندازے خاص سرا آر یو شے پکے پخپل اندازے خاص سرا و جعلنا لکم فیها معائشا اگر زول دی مونږه تاسو لپاره فیا پدی زمکی کې یا فیا پدی غرونو کې ما عائشہ اسباب د گزران غرونو کې اسباب د گزران دے ګورا کوله پکی دی کانی مر بل پکی دی دا اسباب د گزران دی کنه دی د سره تاسو گزارا کی ازمکی کې اسباب د گزران پیغمبر صلی الله علیه و ملستم له امونګه ګرځول دی اغا سوکا پدې غرنو پد ازمکه کې لستم لهو چنیو تاسو هغه د پر برازقینا رزق ورکونکي دومره مخلوقات مگر زول اګور پدې غرنو کې قسمه قسمه جناور دي مخلوقاتي پزمکه کې قسمه قسمه جناور مخلوقات پد دریابونو کې قسمه قسمه جناور مخلوقات دی ټولو ته مونږه رزق ورکوم تاسو رزق نشه ورکوه وما من دابتن فی الارض الا لله رزقوام پیغم سلی دمرا لوی طاقت و قدرت اللہ دے اللہ اکبر آب یاو گو رئے تخوی شر زمال داریم او ما سر کارخانہ دے و مل دے و اڑا دی و کارخانے مالکیم اللہ فرمائی اصل کارخانے مالک اللہ دے اگو را و ام من شینا نشتا دیو شے الا اندنا مگر پنیز دمونگ بنے خزائنو ہو کرخنے و خزانے داغی دی اصل کرخنا خزانہ اللہ سر دی وما نو نزلو ننزلو مونگ دی کرخنو دی خزانو لرا الا بے قدر معلوم مگر پانداز معلوم سرا اگورا دا اوبو باران پخپل اندازے نزلی دا غاله دا یو شیبل شه دا پخپل اندازې سره کوي و عنده مفاتيح الغيب غيب دا خزانو کنجي الله سره دی ها دا چې لګ لګ مو تاسو ته ملويږي چې دا یو ورو ټیمو خړه دا یو ګلاس وب مو وسخلې اصل کې خزانه الله سره دی دا په کورونا وېر سره دا خزانه نه ختميږي ها پیغمبر صلی الله علیه و آله کار بار باند شو الا کرونا مزدوری باند شو کوم یو سړی رزق دوا جنا لوګو دوا جنا مړ شي تما ته یو ہے تمام پاکستان کې یو سړی مړ دے کارخانه هم باندې دکانونه مارکیټونه هم باندې آر یو شی باندې اخ فراخ طریقې سره رزق خلکو ته ملويږي ها خزانه اصل کې الله سره دی مړه الله باندې یقین برابر کا ها پیغمبر صلی الله علیه و آله حاجی غوز بیا گورا خا دا قدرتون دا اللہ گورا وارسل نریا خا اللہ فرمائی منگر علی گمبا دونا لوا کے خان لوا کے خان چې ډاک وي د اوبو نه لوا کې ها چې ډاک تي د اوبو نه لوا کې ها جمد لا کې ها ده لا کې ها بلار به وخه ته لې شي ها بلار به وخه ته لوا کې ها چې ابلر بون کې د وریزو دی ها دا بدونه بلر بون کې د وریزو دی او ډاک تي د اوبو نه فانزلنا من السما پس را ولی گمونگد اسمان طرف نبر طرف نمانو با فاسکای نکمو ہو پس وزگوم تاسو بن داو با داو با پا تاسو وزگوم باران چو وریگی نبیت ورزنو بچکے کنسکے وما انتم لہو بخازنین انیو تاسو دیو بود پرا بخازنین جمع کون کی دا باران چرا وریگی آدھا خوڑے بیگی دا سوک جمع کویش نیشی جمع کوئے چه تا بازی زینو کے دیمونا میمونا ورطا جوڑ کی آ بلا خبر وَإِنَّا لَنَحْنُ نُخِي وَأُمِیتَ بل دلیل پیش کئی طلبان یکینن مونگا چوم لَنَحْنُ خَامَخَا نُخِي جواندی کول کوم وَنُمِیتُ اومد کول کوم مارگو جواند چا پہ اختیار کرے دا لا پہ اختیار کرے بل چا پہ اختیار کرے نہ دیکھا انا نحن نحی یقینا منگا خمخا نحی مسلمان اول کوم و نمیت او کافر کول کوم جوانده نا مسلمان ده خان او مړه کافر ده نحی بموت العقید به حیات العقیده و نمیت بموت العقیده و نحن الوارثون ماما گولی تا خوائی چی دا جیداد دما دے بنگلہ دما دے باغ دما دے اللہ فرمائی و نحن الوارثون کا مونگا میرا سڑون کیو ما مونگا تب دا ٹول وطن پتی کی گی پشانت میرا سخورو لکا وطن میرا سخورو تا پتی چی میرا سڑی زوی نا پلار نا جیداد زوی تا پتی چی مسئلہ نگا نا نا میرا سخور شکنا اللہ فرمائی و نحن الوارثون امونگا میرا سڑن کیو خا تار شد رزنا پاتی دے ورورا پہنگی مسئلے ونے اللہ اکبر ولقد علمنا المستقدمین منکم آ پدی کے اشارہ کوئی چا اللہ پاک دیر لو علم دے خا اللہ تخا سوک نشی بچی دے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ یقیناً پیجنو مونگا المستقدمین آغا سوک چی مخکی کی دون کی منکم دستا سنا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ یقیناً پیجنو آغا سوک چی ورستا کی دون کی دستا سنا آغا مخکی کی دون کی دستا سنا ورستا کی دون کی دستا سنا دا ٹول زا پیجنو مستقدمین سوک تھی عبداللہ ابن عباس فرمائی المستقدمین من خلق اللہ تعالی مستقدمین آغا سکتی چا اللہ پیدا کری دی آم مستاخرین من لم یخلق اللہ چا اللہ ندی پیدا کری مستقدمین آغا سکتی چا اللہ پیدا کری دی مستاخرین آغا سکتی چا اللہ ندی پیدا کری دا ٹول اللہ تا معلوم دی عبداللہ ابن عباس دا مانا کی مجاہد مانا کی امام مجاہد مستقدمین قرون ماضیہ مستقدمین قرون ماضیہ مستاخرین امت محمدیہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تفسیر کی مستقدمین فی طاعت اللہ مستاخرین عن طاعت اللہ اللہ تب دری چی کوئی دا مستقدمین دی اللہ تب دری چی نکوئی دا مستاخرین دی امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرمائی المستقدمین المسلین فی الوقت الکامل الاول المستاخرین المسلین فی آخر الوقت اول وقت کی منس کا ان کے مستقدمین دی آخر وقت کی منس کا ان کی مستاخرین دی پینزم تفسیر امام مقاتل کرے دے آغا وئی المستقدمین فی صف الاول پہنگے مسئلے ون او المستقدمین فی صف القتال، المستاخرین عن صف القتال، جنگ کې چې اول څوک جنگیږي مستقدمین دي او چې ورسته وي مستاخرین دي. اے عبداللہ ابن عباس نہ بل روایات تھے، عبداللہ ابن عباس دام فرمائی المستقدمین الی صف الاول فی الصلاۃ، المستاخرین عن صف الاول فی الصلاۃ، اول صف کی چکم دریگی پومنس کے دا مستقدمین دی، اچھے ورستا صف کے ویلوڑوی غتا مستاخرین ہی لیش. باہر حال اللہ رب العالمین فرمائی چھے زم مستقدمین و استاخرین ٹول پی جنم، مانا نشی بچ کی دے، ہاں ز عالم الغیب و ان ربک هو یحشرهم، یقینا رب دستا خماخ، یقینا رب دستا جمع بکی دیو لرا، انه حکیم علیم، یقینا الله حکمت ولده علیم پوی دے. ولقد خلقنا الانسان، بیان د دلیل انفسی کی، او انسان تچرنگ الله پیدا کړي خستا طریقے سره پیدا کړي، ولقد خلقنا الانسان، یقیناً تم پیدا کرے مونگا انسان، آدم علیہ السلام، انسان نہ مراد جی کہ آدم علیہ السلام دے، من سلسالن دا ٹنگون کے، آن دا ٹنگون کے، من حمائنا دا خاٹنا، مسنون چگا خمیراوان دا ٹنگون کے خاٹ خمیرانا، من سلسالن دا آواز کون کے، من حمائن داغا خاٹے وچنا، مسنون چی خمیراوان. اللہ اکبر، آدم علیہ السلام دانچے دا خاٹنا تیرا کریوا، دا تمام دنیا دا زمک مخن خاٹرا غستیوا، آدم علیہ السلام دانچے جوڑا کا سالوے خوریزے دانچا پرتاوا خا، بیئے ورکی روح ہوا چول، والجانا والجانا، آو پیرے خلقنا من قبلو، آ پیدا کرے مونگا مخ کے آدم علیہ السلام نام، من نار سموم دا ور دا گرم لوگی نام، من نار سموم دا ور دا گرم لوگی نام. نو شیطان ابلیس دا آدم علیہ السلام نام مخ کے اللہ پیدا کرے دا ور نے پیدا کرے، اعلان دے چی ابلیس خبر ما منئی، داد تاسو د پلار نے کا دشمن دے، آ د شیطان خبر ما منئی، گورا د پیغمبر خبر او منئی، داد تاسو خیر خوا دے. و اس قال ربک للملائکہ، مخ کی کیسا تیرا شوی دے، عقل چیل رب دستا للملائکہ تے ملائکتا، انی خالق بشر من سلسال، یقینا ز پیدا کون کئی او بشر یو انسان، من سلسال من حمائن مسنون داغا تنگون کی خاٹے خمیرانا، فیضا سوئے تو ہو کلچ ما برابر کا دا انسان، ونفخت فی می روحی، ما پکی پکیو کا دا روح پلنا، روح دا اللہ دیتے اضافت تشریفی رشی، فقعو له ساجدین، نو پریواتو دا ملیک، نو واکیشو دا ملیک ساجدین سجدے کا ان کی، اللہ ورطہو فرمائلو چی تاسو دی آدم پا طرف سجدہ ہو گئی، پہنگ مسئلے من، فزجد الملائکہ تو کلو مجمعون، نو سجدہ ہو کا ملائکو اٹولو پجہ میں سرا، اللہ ابلیس مگر ابلیس سجدہ ہو نکا، ابا ابا انکاری ہو کا، شدید انکاری ہو کا، ان یکون ما ساجدین چشی سرد سجدے لگے ان کیوں نا، پہنگم صلی اللہ نگورا، فزجد الملائکہ ویس قلنا للملائکہ تسجدو لآدم، سورة البقرے کے فرمائے لیو چھ ما ملائکو تویرو چھ سجدہ و لگا ہوئی، نو سجدہ ملائکو و لگا ہولا ابلیس و نا لگا ہولا، نو سوال نا پیدا کی دی چھ ابلیس تا خویا مرنا ہو کرے گا، نو زکا ملائکو سجدہ و لگا ہولا ابلیس سجدہ و نا لگا ہولا، نو دید پر جواب دا دے چھ گورا ابلیس تا اللہ پاک آرڈر کرے ہو، پہنگم صلی اللہ وَإِسْ قُلْنَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَلِإِبْلِيسَ، ابلیس تے امر کڑو، قال یا ابلیس، او گرا دا دلیل دی پدی خبر بندے چے سجدے امر کڑو، او سورۃ الاعراف کې اس امر تو کا کله چې تا ته ما حکم وکړ قال یا ابلیس ګور د ابلیس یو مخکې ما ته واقعات را کړی و ملائکو تعالی پاک اډ روک چې دا شیطانان د پیریان چې دی دیو سره جهاد وکي جنگ وکي ځکه زمکه کې تمام زمکه کې بادشاہي و نو قتلونه به کولو سرکشی به کوله آرڈر لوی فسادی شروع کړو الله رب العالمین آسمانی لخر راستا وله چې دا شیطانان قتل کو نو ملائک چراغلو سخت جنگی اور سره وکړه نو چی مړکو مرداری کو اڅو تختی د ځنګلونو دریابونو ته غرونو ته غرونو کې نه نواتو پټ شو نو پدی کې د ابلیسی غیر کها ابلیس دې غیر کملای چې ګیری کړو دا ډېر لوی عبادت وها عبادت کې لګیاو دی جنگ کی سنا غستا ها نو ملائکه ته سوالو کې چې ماشا پرشت الله تا وکړو زبم اسمان توخی جندر سره ځکه چې زه دی جنگونو منګونو کې سنا خلم ها دی فساد کی سنا خلم نو اسمان ته ملائکه چت ک او پاغله کې به عبادت کول کول کول نو ډېر لوی عبادت خو عالم نو وګرا ها اگر دا کوم خلق چې دا خبره کوي چې ابلیس شیطان د ملائکو استاد و دا غلطه خبره دا یو عابد و ها په کوم سره و عابد و د دې دواج نه دوکاشه ها عابد کله کله دوکا کیږي عالمون دوکا کیږي خو عالم کم دوکا کیږي ها د دې دواج نه نبی علیہ السلام فرمایي فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد یو فقیح عالم دا په شیطان باندې د زر عابدانو نه ګران دي چې دوکه یې ها په یوه مثال باندې نو کله چې دی وخت ادم علیکو بادشاہی ختمه شو نو د خیال دا و څه خیر ز خلوه عابد وم عابد یم نو زب بیا مشر چې تا جوړ شم ها د مشریه ته مې بیان کاولا نو الله رب العالمین ملائکو ته فرمایلو چې زه خلیفہ پیدا کوم نو پدی کې پدی ور ولاګی دا چې بل خلیفہ څنګه پیدا کی مون غټ خلیفہ بلشتا الکه ته به علم سړی جاهل سړی ته څنګه خلیفہ جوړیږي جاهل سو امیر نه جوړیږي ها امیر هغه چې عالم وي ها په کوم سره ون نو دا اوس خلیفہ څنګه جوړیږي دا خو جاهل دی په کوم سره ون خاجی نو بس آدم علی السلام چې پیدا وک او ملائکه ته یو فرمایلو چې سجدا ولاګوي نو دې سجداونه لگاولا ها انکار یو او کیاس غلط کیاس یو کہ جاهل ہو گئے مقابله د نس کی کیاس ہو گئے خلقتنی من نار و خلقته من تین سرنګ سجدا ولاګوم زتا د خټه نه پیدا کړم دد زتا د ور نه پیدا کړم دد خټه نه پیدا و دي ور کې تکبر دی او چتواله د خټه کې غرزیدل دي جاهل ہو گئے په ایدنا کنی خټه کې چې کومه فائدہ ده دا په ور کې نشته ده ور کې یو دوه فائدې دي صرف دروش رڼا او د سوزاول والا پیغمبر مسلمان او خټه کې چې کومه فائدې دي ماشاءالله دا خسته خوراکونه دا د انسان زندگی چې کوم شي نو سره تیریږي دا سونه او دا سره او دا سپین او دا اوبه او دا مرغلله او دا قسمه قسمه مدنیات دا ټول په خاطر کې دی ها په ور کې خونه دی ور کې خو صرف مچ سوې یوشی تا ور ور کوسی زی بس دا ما داده ور کې یو سره نه غونه او کې بس نور څه صفات نشته خو کما کل بچي او غره نو مقابله شروع کا ها یا ابلیس الله ور تو فرمایلو او ابلیسا اول حسد آدم علی السلام سره ابلیس کړه واخا نو چې کوم یو سړیم حسد کوي ابلیس ته به ثواب رسیږي ها بدله به رسیږي قال یا ابلیس او ویلو ابلیسا مالک لات الله تکو نما ساجدین څه شوی دی تا د پر یرا څه شوی دی څه دلیل دی در سره الله تکو نما ساجدین شیطان کېږي سره د سجده کوونکو نه ویلو ابلیس لم اكن لیسجد لبشر نیم ځ چې سجدا ولا غوم بشر ته انسان تا خلق ته او چې تا پیدا کړي بن سلسال من حمای مسنون دا غا ټنګون کې خاطه خمیرانه وای خا تد ماډر نه منې آرډر نه منې خو جاهل وکنه جاهل کما کلو زکه دا لاډر نه منل ها دی دواجه نه تکبر یو کا سادسه فرمای تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان اعلانت گرفتار کرد. عزازیل تکبرو کا عزازیل د ابلیس نو موخه پیغام سلیون تکبر یو ک نو پلانت زولانو کې گرفتار شو. قالا ویلو ویلو الله تعالی ورته فرمایلو بدمشی ما کوا بدمش ته ځان نه جوړ ک سوال نکړو ملائکه په شپارس م پرې خلې اوسته بدمش ځان نه جوړ ک بعضې وخت کې خوار غریبی خو چې لغونې سترګې وشي بیا مقابله شروع کړي. ها قال فخرج ویلو الله تعالی فخرج وزا منها د دې جنت نه فإنک رجیم یقینا ته مردود یې. ها مردود بچیا وزا جنت نه تکبر شروع وإن علیک اللعنة یقینا ته باندې لعنت ته الی یوم الدین تر ورځې د قیامت پورې. دا بے شرم بچے شرمیگی نا بیے سوالو نا شروع کو. قال ویلو ابلیس شیطان رب اے ربا رب خمانی کنا واربا لغو نے محلت خوراکا کنا چیزا خپلا بدمشیخ کاراکم ویا تا بندگان گمراکم فانزیرنی ربا محلت رکماتا الہ یوم یوبسون ترورید دا پرتکی دو پرے. اللہ ورطاو فرمائی لیو چی چلو لاست آزادی محلت در کام مولد در قوم خو قیامت کئی میدلو پر اول شپلی پوکی پر دی استرفیل علیہ السلام چه دنیا رنگی گی بس دی پر تا مولد جوانده بوی دی وقت پر دی نمری خوا دا سپیس لوی دی مری نا پیگم سالی بنی. قالا قالا ویرو اللہ تعالی فا انکا من المنظرین لوی دشمن دی خوا یکینا تا دا مولد در کریو شو یونائی خو گره ای الل ا الا یوم الوقت المعلوم تر اغاوره زدنه ته معلومه پوره خان چېغا نفخ اولاده چې اسرافیل علی السلام شپلی کی پوکې وای دی وخت پره وته ژوند دی وای خان پیغمبر مسلمان خا وسی بیا دڑکه شروع کې خان دڑکه شروع کې بنا سبا خلق دڑکه ارمشا کې خان. قال رب ویلو اوربا واورا دا ما خبره بما اغویتنی پا سبب دا محروم کولو دستا مالا را چه زتا محروم کم لأزینن لهم فی الارض خمخابا خستا کوم اولاد آدم دا پرا فی الارض پا دنیا که پا دنیا که با دیو دا پرا خستا کول کوم غلط کار بورتا خستا کوم ولا اغوینهم اجمعین فهم سلی بانی آخاما خواب گمرا کوام دیو لرا اجمعین اٹول اٹول بگمرا کوام ولا اغوینهم یہ مولی سے منع کولا خود را خطرناک منع را غن کوام خواه الا عبادک منون مخلصین مگر بندگان دستا منون دا دیون المخلصین بچ کری شوی آغا مخلصین بندگان بچکڑی شوی آغا زنشن گمراکو ہے دینا سوک مراد دی انبیاء علیہ السلام. قالا اللہ فرمائلو حاز سرات علی مستقیم داغا لار دے پا ما بندے نیغا لار دے پہنگے مسئلے بنے یعنی داد نیغا لار دے دا توحید پہنگے مسئلے بنے او دا اخلاص دا نیغلار دے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان او ابلیسا دا ما بندگان نشتا دے تا دا پر پاغبن سلطان تسلط تا اغوا تسلط تا گمرا کولو ما بندگان ترشی گمرا کوے الا من اتباک من الغاوین مگر آسو چی تبدریو کی دستا من الغاوین دا گمرا خلگونا نو چه ده تا تبیداری او که ملگرتیه در سراوکا که نو ده گمرا شو نو بیا جهانم شتا و اینا جهانم یکینا جهانم لمویدوم اجمعین خامخا زیده واده ده دیو ده اجمعین واده ده دیو طول لعصبه تو ابواب دی جهانم ده پرا سبه تو ابواب او دروازی دی او طبقی دی لکل بابین هر دروازی ده پرا منهم ده دی خلکو نام جز اون تقسیم کړي شویې مقسوم مقرره ان المتقین فی جنت و عیون بشارت ورکی یقینا متقیان دا په جنتونو کې او په چینو کې بوي او ادخلوا الله طرف نه بوویل شي داخل شي جنتونو ته بسلامین په سلامتی سره امینین پامن سلام آر طرف نه بسلامونه وی آر طرف نه به امن امان وی ونزان یادا بسلامین سلامونه ورته کیږي کله چې داخليږي کنه په دروازو باندې ملائک ورته سلامونه کوي السلام علیکم سلام علیکم لکه کنه عزت احترام سره ها پلین ورته خلق ویلوړ سلامونه ورته کیږي السلام علیکم ملائک ورته ویلوړي امینین په امن کې هیڅ قسم غام بنوي خفغان بنوي ځکه چې نوې سړی وی علاقه ته ورشي اب خپاوي چر دی کې ویا ځای څنګه وی روټه بچی ته ملويږي سړی خپاوي کنه الله فرمای نا امینین پامن کې آریو سړی تب امن وی امان بوي اګه دنیا کې څه کینا مینا د موحدینو په مانس کې وی کنه هغه به لو بسی ښا ونزان ما فی صدور امام او بسی عقیده چې واوي اکینه سره وی زړونو کې دا به بوزی ښا قیامت کې بوزی د موحدینو په مانس کې ونزان ما فی صدور امام الله فرمای او بسمنګا هغه شی چې په زړونو دیو کې ومن خلن د فسخی دلونا فسخی دل دیتے لے شی چرا یو سڑی تا اللہ ترکی ورکڑی آبلوائی چھے دا ترکی ماتا ملاوے کلا دا حسد وی آکلا غیبتا وی بارحال اخوانن ورونو پشانتا بوی علا سورن متقابلین آ تختونو باندے بان متقابلین مخامخ پا ناستوی خا وی دا مخامخ نستے دا خوی ارانو وینا واکا نوا دا چی کسا واکا نا نو دا به مخامخ سره ناستی جنتیان ها مخامخ پاری و سره خپل تخ بنی ناستی رو برو پیغم صلی بنده الله اکبر یا اللہ تموت جنت راکے اللہ اللہ دا مستدیه دا مومند درده دا زیما که اللہ رب العالمین خپل فضل و کرم سره او خودیر کناگاریو اللہ رب العالمین موتا گناه او نماف که اللہ رب العالمین موتا دا جنت راکا ها چی موی دا صفتون بینهم و صفتون وارون دا چې خلی جنتونه متراګه لا یمسوم نبر سیګی دی جنتیانو ته فیه په دی جنت کې نسی نسبون ستړیه و ما هم منا بمخرجین ان به دیو د دی جنت نه بمخرجین وستلی شي دا چې نه چی دلې بنگلادار کې او بیا او ته چې وزالکا کرای کور دی وزا نه نه بیا جنت نه وستل نشته دی ها کمزوری جنتی د پرابا دومره لوی وطن وی کنا چې څومره د دې نظر لګیږي لکه علما فرمای او دنیاګانو نه بزیات وی خدا ټوله دنیا مشرق نه مغرب پورې شمال نه جنوب پورې ازمه کې نه تر اسمان پورې دا چې او دنیاګانې یو ځای کې ادنا جنتی جنت په دینه غاټ وی ها او دوی او یا هوری بوی خزه ها او دومره به خستاوی چې مزغی به دی اډوکی کې ښکاریږي ها او خلمان بوی خدمتګران او بنگلې بوی یو خخته د سرو بل د سپینو ها پیغام زده من دی چې چې وعده کې یو توله سنا خده سړی سلو یی دی مریه تر اوخیږي ها پیغام زده من چر د یو توله سنا به سرنګ کو هغه دې کې با یو خخته د سرو بل د سپینو عقل د تا نه منی دا ها ته وای چې ما دوم راه ته تور اوګه ان شاء الله دا ته ملويږي الله وعده ده د پیغمبر خبره وای ها پیغمبر سره ونه خدا ته شي نه بده ته ملاوشي لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نه بستر ګلی دلی نه بغو ګنا اورې دلی نه بده تا په سړک کې راته شي ها او نعمتونه ماشاء الله نهرونه غبین شو دے الله اکبر الله رب العالمین دمو هورتا خله کې او براغ له الله رب العالمین تمو تاسو ته جنت راکې مسلمانانو ته ورک الله اکبر مشرک باندې جنت حرام دی دا یاد ساته کډر ګناګار خو څه موحد وې کنه والله ذات باندې دی یقین وی ها نو جنت په درته ملويږي هم مشرک ته جنت نه ملويږي ها مشرک کډر اعمال کوي کنه او ډېر عمره او حجونه کوي خو کې د شرک ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا یاد ستا غبن جنت حرام دی ان اللہ حرم حرم الجنة على المشرک، پیګ مسلم مشرک بنه جنت حرم کړي او موحد ته به ملاویږي کډر ګناګار یو سزا به ملاو شي اخیری او بیا جنت ته رسي. ها دراجه په جنت کې دا په اعمالو ملاویږي، څومره عملونه زیات کې اوره دراجه بنگله ملاویږي. یو ځل سبحان الله وی بنگله در جنت کې درته دومره ونه الله جوړه کی چې سل کاله تیز رفتار اواز پکې سي سوره نشي لنډاوي صرف سبحان الله باندې. او په دې سبحان الله الحمدلله باندې بنگلی جوړیږي درته محلونه غځه کې جوړیږي. ها پاکی دې به صرف جنت ته داخليږي د توحید پاکی دې لا اله الا الله بل معبود بل حجت را مشکل کشا بل کارساز نشته ما سوا د الله نه بل عالم الغیب حاضر نظر ما سوا د الله نه نشته دې په دې به جنت ته چې او درجه به درته په اعمالو ملويږي. ها څومره اعمال د زیات وی تلاوات کوي نفلونه کوي ها روژه المنزونه وغیره وغیره نو آر یو شی سره به درته غځه کې بنگله جوړیږي او محل به جوړیږي. ها نو محلونه ځان د پر خپله جوړه وکنه ذکر کوه سبحان الله یو محل ده شه الحمدلله د بل محل شه لا اله الا د بل محل شه محلونه ځان د پر تیرا پزول کرونه والے کې نو چې پاکه الله له روژه کې چکه کوي په سپینې ګیرې باندې لاګیا یې الله د هدایت درته وکړي او کنه یې ځمکه خلد الله درته نامین نونی یو خامین نما یو طالبان تاسو دعوه قبلیږي خبردار دا خو ما ویلو نیمه غونه خبره وکا بیا د ځمکه خلا خاجی نو ته په سپینې ګیرې آکه الله له روژه کې لاګیا یو چکه کې او تشونه کې تشونه یره ټیم پاسې کوم ذکر کا و مسلمانہ تلاواتو کا قرآن دا ندیلے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ذکر خو کوئے شکن مسلمان یہ لا الہ و در تزدہ کن دا یہ ہے زام پر بنگلے جوڑا ہوا زام پر باغونہ جوڑا ہوا و تماغ شان تا نپوئے گی نوچی سترگی پڑی شی بیا خو آخ طرف تسنیشتا بیا خو نکی گی سم کلا چھے مر شے لارے عمال دا ختم شو پیگی مسلمان بن اللہ اکبر اللہ دا مو تاست دا عمل کولو توفیق نصیب کی الله اکبر. اگر دا ډیر د تسلی ولا اعلان دی ها چې ګناګار خلق وی خو موحدین وی الله به اعلان وکي نب عبادی انی انا الغفور الرحیم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر ورک بندگان زما تا انی انا الغفور الرحیم یقینا ز بخون کے ام مهربانیام کچا شرک ڈی کفری کڑی گنونے کڑی وی اعلان اور تو کمات تو بہو بسی زبخنے والے ہم راشی چنن تو بہو بسو یا اللہ متمفیو کے ہر قسم گنون ندموتا سو تو با اللہ بخنا کئی خان بیا کا گناو شبیا تو بہو بسا خلا خونمتی گی گن آو باز خلق دیر دو کے پر تری خان ویرا جی زب گنان تو بزکنو بسا چی بیا گنا کی گی نو بیا گناہ کی گین علاقہ چی بیا وشا بیا وبا سکنا اللہ پاک دیر لوئے دے اللہ خاپا کی گینا انہو ہو تواب الرحیم اللہ زر زر پخلا کی گی خاپا کی گینا دادا اللہ صفت تے تواب دا منا چی زر زر خواخی گی ادے وئی چینا جی آخری چا وقت ملیان ٹی دا شی غاخون اوزی اگر اسپین شی و خین خطا شم اپا کتا کو تیرے گن جی بیا با ٹلو گونا اننا تو باو بسا خانو گرز تا ٹکا خستی دے چه تب زاره گی و بیا با ملیاتی تیگی غواخ پره و تشوانده وی تیکا دارا دا تیکا دا مرک شخ پل کار گوا خا تا دوم را امید ده چه زب زاره گن غا خونه اوزی غن آباد جی بیا حاج کون یو سڑی تا ماویر و مجزا لکا پیسه در سر دیری دی حاج والی نکی ویر جی بس بیا خیری که با حاج و کن تو باب او بسو نمائی چه کمار خان دا چه کفر شرک تا کده وی او دا چه طول اشپاوریز گناونو که مبتلای خل منز او دا سوال سڑه مسلمان خساره نور دا خبر یا تر یوشه بلشه دا ټول گناه گار دی و یار جی اخیری که زبیا حاج کام مرگری نه حاج پاته شد آواز خدا چه شوا سما کام مدینام باند شوا خواست خو کچا زر دیر پیسی دی نشید لی و یکی مسئله بانه و نبی علیه السلام فرمایی چه کن سلی بانه حاج فرزی و ده حاج و نکی نو باک نشتا ده که یهودی و نصر نصر قیامت که را پسی و کچا سر را پسی که دیشی چه ده سده یهودو و نصورا و سر را پسی ها ځکه چې پیسې ور سره وې اج دا ونه کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جی دا چې بوډا شم بیا اج کوم ها نو چې بوډا شم بیا خو طواف هم نشه کوي بډاوالی کې واج سکے نو بالکل مرګی حال به وي ها اج ځونی کې مزه کوي پیسې در سره دي اج وکه ها پیغمبر صلی الله نب عبادی انی ان الغفور رحیم دا ډیر د امید والا د امید والا جمله دی ها خبر ورکه د ما بندگانو ته چار سرنګي بندگان وی ډیر ګناګار وی توبه وبسی ان الغفور الرحیم زبخون کې مهربان او بل دا خبره ورته او کدا اعلانو کا غفور الرحیم خو یم هو ان عذابی هو العذاب الالیم یقینا زما عذاب بیا عذاب ده خو سخت درناک عذاب ده بیا به در مند کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تمهید ذکر کوي د پرد کیسې د لوط علیہ السلام ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام والا واقعہ ذکر کوي ونبئهم عن ضیف ابراهیم ا کیسه مخکې تر شویو دی کیسې کې مقصد دا دی چې ابراهیم علیہ السلام لوی پیغمبر دی لیکن عالم الغیب نه دی په غیب نه پویږي ځکه ملمنور تر غلیو ملائکه وي خود انسانانو په شکل کې راغلو پیژندوی نه چې د ملائکی دی او کده انسانان دی لارد کور تا ننواتا دیر مهمان نواز سڑیو کور که دسخی والا غو خورتا کر روی بستا او ملیکو تے که خلاخا اغو نخوارا چی نی خوارا ابراهیم علیہ السلام وڈری ده چی داد ما دشمنان دی نو کچری ده پا غیبو پیده نو بیا ڈری ده ملیک بجندلی ہوگن سوار لسم صدی پیر وی چی ما تا ده مرید پسینه که طول شئی ناخکاری اللہ ده تباہ و برباد که پدی دروغو ابراهیم علیہ السلام نا غٹ پیر بلشتا لوط علیہ السلام تا فرشتے رچی الکانو پر شکل کے دا قرآن کے دا کسے کہانی ندی دا عبرت والا واقعی دی دن عبرت خلا دا چھے واقعی آنا دے کسا کہانی لوط علیہ السلام تا ملمن راغلو الکانو پر شکل کی گری نشتا خستا اڑ کی الکان خو لوط علیہ السلام در خفاش زکر چھے لوط علیہ السلام تا خپل قوم ملو چھے دا مرضیان دی نو دی دو جنا خفاش نو رستے ورطایر چھے مو ملیکی یو ملیکی مو اللہ طرف نہ فرشتے راغلی خپاکے گا ما وسی تو گورا د تا قوم دا بدمشان بو موترنګ تباکوم بربدو می وغه اغه بدمشان وبنی څوک پیغمبر صلی الله علیه او گورا ورتا ونبئهم تمهید برائے کیسه لوت ونبئهم او خبر ورکا دیو لرا اے محمد صلی الله علیه وسلم دماکه والا او د نور خلق لک پوی کا مسلا ورتا وکا عن ضیف ابراهیم خبر ورک دیو لرا د میلمانو د ابراهیم علیہ السلام نا از دخلو علیه کله چې داخل شو د میلمانو علیه په ابراهیم علیہ السلام باندې فقالو سلاما نو ویلو دیو سلامنا علیکم سلام دی پتا سبنه اے ابراهیم تاسو باندې سلام وی معلومه شو چې میلما راشینو سلام په قربا باندې وچی ها قالا ویلو ابراهیم علیہ السلام انا منکم وجلون یقینا مونگا دستا سنا ویراوتم تاسو نه زو ویریگم دے کلا ویلو دے اغو خویلو چې سخه اور تورید کا راوړ کېخ دا او بیا دیو لسنا نه وروړو نو چې لسنا نه وروړو نو بیا اور تویلو چې زړه زنه ډارېګم دا تاسو ولې روټه نه خورئ ولې غوخه نه خورئ ابل ځکه کی سازه کرو دستی والا ها قالوا ویلو ملیکو لا توجل مڈرے گا انا نبشرک بغلام علیم یقینا مونگا زرے در کوم تالرا بغلام پا حلق سرا علیم چی ہوشیار بوی ہوشیار حلق چگا اسحاق علیہ السلام ہوگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلام حلیم چی قرآن کے ذکر شی حلیم ہے سرا اگر نے اسماعیل علیہ السلام مراد دے زکر چکلے علا لول زبا کولی بلکل چی نیلو سو پلار سنگی تو تا عمر وی ما ایت سے کسن تا خوچ پس نکوام آ غلام علیم چی ذکر شی نغن اسحاق علیہ السلام دے قالام ابراہیم علیہ السلام اور تویلو وی پی جند شی داخو ملیک تی پیگم سلی بندے قالا ویلو ابراہیم علیہ السلام ابا شرطمونی او تاسو ما تا ذر رکوی علا اما سنیل کے بارو علا پا منی دا معا سر دے معا ان مستن یلکے بارو سر دا دینا جر سیدل رے ماتا علکے بارو بودا والے فبی ما تو بشیرون پس پسشی بانے تاسو ما تا ذر رکے ہوئی اینی بے ای کیفیت ان تو بشیرون پا کم کیفیت بانے ما تا ذر رکو زب اڑائیم زین به څنګه کیږي یاره په کوم کیفیت پکیږي قالو ویلو دیو بشرنا کا بالحق مونږ زر در کوم بالحق په حق خبره سره دا حق خبره دي کې صدق غاب شپ نشته دي فلا تکم من القانتين ما کې غد نه امیدونا نه امیدی ما کا ابراهيم عليه السلام قال ابراهيم عليه السلام خو یقین ولا سړی وغه نه امیدی سړی خو نه و ابراهيم عليه السلام ویلو ومن يقنط من رحمت ربه ومن يقنط نومیدی نکوی در رحمت رب خپلنا الا الظالون مگر گمراه خلق ها فرشتو ز گمراه نین ز پیغمبر یم ز د الله رب العالمین نو د رحمت نه نومیدی نکوم وی خاجی بس الله په کی راکې نو بس راکې بنو پیغام صلی الله خدار تا ویو چې غاټ کار د تاسو چلی نور مڅ کار دی نور څنګه راغلی یې اسمان وی لوط علیہ السلام قوم تبا کولو دو پر راغلی پیغام صلی الله قالا ویلو ابراهیم علیہ السلام فما خطبکم صدې غاټ کار دستاسو فما خطبکم شانکم وحالکم تاسو لوی حال لوی شان صدې بل غاټ کار مصدې څنګه راغلی وو بل څه کار مشتا کا پس کې گو نو غور تو ویلو ایوها المرسلون صدی غاٹ کار دستا سے ایلی گلی شویو فرشتو واپس کے گئی با کنور سے کار مشتا قالو ویلو ارتا دیو انا ارسلنا الی قوم مجرمین یکینا منگالی گلی شوی ماغا قوم تا مجرمین چگا مجرمان دی نو ابراہیم علیہ السلام ارتا ویلو چی دی مجرمانو کے خلوت علیہ السلام اسی گی دا بسنگی چل کی گی لوت په بچ کیږي او کلوت په ور سره هلاکیږي ناغور تویلو الا آل لوت نا نا نا خپکه ما ابراهيم عليه السلام رشته کو تر زيو الا آل لوت مگر خاندان د لوت عليه السلام سره د لوت نه دا به بچوي صرف دوی لونه وي یو لوت عليه السلام نور سره ملګری نه و ها وګوره پیغمبر دی ها مرګری نشته دی ها ما تا کلی که تقریر وکون تبلیغ وکون دعوت وکون نشنا علاقه تلاړ شو تاسوک ملګرتیار سره ونه کی و یاره جی پلان کی ته تلاړ یو سړی ملګرتیا ونه کا نو تلو د اسلام نه بهتر خو نیه کا لوط علی السلام سره یو ملګری نو صرف دوی لوري ور سره تا سره هو په محله کې بیان سیو سړی نیم پیدا وشي پیغام صلی الله نو دعوت په چاله ک یو ملګری در سره نوی لکه لوط علی السلام او ابراهیم علی السلام وی خاجی دلوت علیہ السلام بسکیگی نو ملیک اور طویلو انا لمنجوهم اجمعین یقیناً مونگا بو نجات ورکو امدیولر اجمعین اٹولو تا یا دا قول دا اللہ دے یا قول دا ملیکو دے وی خاجی دا بی بی بسنگی چل کیگی بی بی الا امرأتہو دا استثناد مستثناد مستثنان دے الا امرأتہو مگر خزا د لوط علیہ السلام وی خزا د پیغمبر د لوط علیہ السلام قدرنا مونگا مکرر کڑی رے انہا یکیناً دا خزا لمن الغابرین دا با پتی کی دن کیو نوی خام خواب عذاب کے ابراہیم علیہ السلام د لوط علیہ السلام خزا با پا عذاب کی ولی لئنہا مشرکتون زکر چی دا مشرکا واقعا خاون دی پیغمبر دے خزے مشرک دے ہاں پیغام صلی اللہ علیہ وسلم نو خپا کے گما پیغام صلی اللہ علیہ وسلم چہ تا تبلیغی تا علیم یے اللہ نہ دکی دو یقین مخلوق نہ دنا کی دو یقین د تا دا کی دا دے او خزہ زیارتوں پس گرزی ہاں ایت سے خپا کے گما پیغام صلی اللہ علیہ وسلم لوط علیہ السلام تو گرا پیغمبر دے خزے مشرک دے تا کی دا درست دے او خزہ پیر پرست او قبر پرست دے ہاں ما خپا کے گا ہاں دا متیو نمونہ قرآن کے اللہ ذکر کا او ہم درنگی خزد نوح علیہ السلام واقع ومرأت نوح ومرأت لوط پیغام صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاء آل لوط او گو رہا ہر کل چراغلم آل لوط آل دلوط علیہ السلام تا لوط علیہ السلام تا المرسلون لگلی شوی فرشتے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کله چې راغلو دا لکانو په شکل کې راغلو. لوط علیہ السلام تا نو لوط علیہ السلام ورته ویلو قالا انکم قوم منکرون یقینا تاسو یو قوم یې منکرون نشنا. یاره تاسو خو عجیبهونه قوم یو، تاسو خدا چې د مو علاقه ولا خلق نه معلومې گو ها په یګ مسلې وره تاسو خو د دې علاقه ولا خلق نیو حج ناشنا خلق یو خستا لکانو ها سرس پین چاربخ کلی. الله اکبر. قالو اغه ورته ویلو ملائک ورته ویلو اغه را پدی موسم کې قومي خبر شابل ځکه قران کې ذکر وګا راغلو پمنډو منډو راغلو ها لوط علیہ السلام ورته ویلو چې ګورم ملمنو به عزت ما کو لسنه بو کله چورړو. نو پدی موسم کې لوط علیہ السلام ډیر خفاش ملائک ورته ویلو چې ما خپا کېګا مو فرشتي یم ما که سلک خګارن شي ها دا مرز ژوند دی کنه ویلا خګارم شي وی پته ولګي دیو خو سنبلی دی نشو مرضیانو خاجی. قالو قالو ملیک اور طویلو پل جئنا کا بلکی مراغلیم تا ایلو تا علیہ السلام بما کانو فیه یمترون مراغلیم پا آغا شی سرا چه دیو پا آغی که شک کون کی ریا یعنی دیو داوائی چرا عذبون مذبون نشتا کچا کون غاب کون و آتینا کا بالحق امون گر اتلل کڑی تا تا پا حق سرا چی مو بدا حلکوم و انا لصادقون امون گر اشتون کیوم مضبوط طریقے سر جملے ذکر کے عدلت علیہ السلام تسلی و شواخا مو علکان نیو مفرشتیوں خواب کے گاما وی بیا با دیو حلکی گی او جی وی کلا با حلکی گی وی بس نور تا پسونا ما کوا خب پشپے کے دا خپل لونی او بسا وزا اتسر تر تاوت نگوری خوا سیدھا وزا فاسر بے اہل کا پشپے کے بوزا اہل خپل بے کتر من اللیل بوزا پا اہل خپل سرا بے کتر من اللیل پا تی سید شپے کے وطا بے ادبارہم ورپسے شا ورست طرف تا دیونا اے ورپسے شا ورست طرف تا اہل خپلنا اہلی سو کو خودوی لنے وے دیو مخ کے کتا ورپسے شا اگورا پکار دادے چھے خضا سڑے جان سر بیئی کنا نو خضا مخ کی دیو رستا شیخا یو خو خطران ہوئی او بلدا چھے تا مخ کی خضا در پسی بھی کنا نو بیا پردام نکی برکے بسار نلری کی خا کلا چھے تا نظر رو بنے ہو لگی کی زر زر ببرکارا ہوئی چھے تا خدا حلاکا کا دا بیا پردا تا دی خپل خوان نکی کدی نور خلقو نکی پیگم سلیمان لوط علیہ السلام تا اللہ فرمائلو ملیکو فرمائلو چتا ورستا شا وطا بے ادبارا ہم ورپسے شا شا پسے دلون زان نمخ کے کخا دا سنوی چی دا کام در سرکش گنے کام دے لونو تس تکلیف رسے نو چتا مخ کے وی خز در سیوی خا طریقہ دارے چی خز سڑے مخ کی کخا خدا یو عام رواج جوڑ سوی دے سڑے مخ کے روانی خز ورپسے روانوی خو خا طریقہ دارے چه خزا مخکه که طرف سه که نو خزی چان بین بتکه خا پیگه مسئله بند داده اختیات والا شهره دیبان فدر کشش که خا دیر سوچ پی کر بکه خا پیگه مسئله بند او بلد شیطان جالی دی اللہ رب العالمین دمو تاس وسطی دو کم فرق دیروی نو دی دواجه نا اختیات دیر پکار ده خا او دا طبعی چه کی گی دا دیر دی دواجه نا کی گی بی پردگیری دواجه نا او یو نن سبا دا لباسونه چه وګوره دا ماشومانو تا خلق لباسونه چی اغا لباسا چی چه ټول به حیایی لباس والا لباس وی ها دغز پوری لستونی لاسو کالو لور بوی جناکی بوی المسی بوی دیز پوری بلستونی دا ټول به بربند وی ها پیگم سا دیوانه تاو سجن دا خپلا لور المسی بربند دا که ها به حیا دا که نو چه دا غاٹا شیبی ابتا تو رہوگی و بیا چه غاٹی وی غاٹین دغزه پر لستونی الحمدللہ پدی علاقے کے خو در امن امان دے دی دریاب نچے اور پرشی خدا گوا دے تا حیران شی تبایی چی دا یورپ تے ہاں یورپ ملک تے ہاں پا ایک منسا دے بندے کپڑے شی وګوره تانګې وانګې آر یو اندامې کتې شي نو ښځه چې تانګې کپڑے وکړي نو غنه بیا ته څه ګیله کې پوهېږم سر دی ونه تانګې کپڑے آر یو اندامې پکې کتې شي دا کوشش کوو ډک ډک لباس پکار دے او په دې طریقې سره خپل اولاد دا بے حیائی تا ما پیٹ کرو ہے گا مسئلے بن نری کپڑا چھے ٹول بدنی پکی کتیش دلوت علیہ السلام لونے ہوئے کنا اللہ ورطوی وَئِتْ وَتَّبِ عَدْبَارَهُمْ وَرْپَسِشَ وَرَسْتَ تَرَبْنَا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ آدُن آن ندگوری دستا سنا حدن یوکاس وَرَسْتَ تَرَبْتَ دَ نگوری خا سیدھا مخکزو آگے آگے بڑھو آگے بڑھو قوم بنے عذاب رضی وامزو حیث تو مرون لار شی تاسو ہاں آغا جاتا چتا ستا حکم کولی شی کم جاتا اللہ در تاڈر کئی مدر توئی مغا جاتا لار شی اللہ اکبر وقضینا الی ذلک الامر ہاں امونگا فیصلہ کدے طرف تا ذلک الامر ددی امر آو دا فیصلہ موکا ددی امر فیصلہ موکا امر سو ان دابر ہؤلاء چھے بنیاد بیخت دی خلکو مکتوعون دا با کٹکولی شی مزبیخین پا وقت سبا کے دا فیصلان ورطا واورا وللوت علیہ السلام تا چھے بنیاد و بیخت دا خلکو دا تا قوم چھے دا کم کرونا کئی دا با کٹکولی شی پا وقت سبا کے یعنی بیخ بنیادی بو استلی شی تبا کی گی بخا اللہ اکبر وزگورا داغا کی ساخو اوال وشوا وردا و جا اهل المدینہ مرضیان راغلو خا دا واو چه دے طالبا اصل کے اعتراض وری دیگی خا و جا اهل المدینہ دا شہر والا خلق خو مخ کرا غلے و مرا ورتا چا وقت دا ملمان را ورسیدو لوت علیہ السلام بودگی لگے وکا خا باسی علماء فرمی چی لگے بکاول چی ملمان را غلے دلالی کاولا گا زکا خوالا پا تباہ و بربادا کا پہیگم سلے بنے خا بازی علماء نا اوری دلی دی خا انو دا خلق خو مخ کر رغلے ہو اور دیدے کہ دا ٹولا کیسا بین شاہ غنا بادی ہوئی و جا اہل المدینہ راغلو دی شیر والا دی کلی والا یہ سب شیرون یو بلتے زرے ورکا والا مرا زیانو کنا یو بلی خبر والا کہ اللہ اخکار ممون دے دے خا اخکار ممون دے پہیگم سلے بنے اللہ اکبر نو دیده پر جواب داده چه دا ٹھیک تے دا خبرہ مخ کے شویی رے دا واو چه دے دا مطلق جمع دا پر رے دا دی ترتیب دا پر ندے چاوال آغا لوت علیہ السلام سر دا گفتا گوشیوی غنا بعد بیا دا خلق را گلے نا مطلق جمع دا پر رے بھئی آ کی ساوا دا کی ساوا پہ ایک مسئلے بنے قالا لوت علیہ السلام فرمائلو او قوما انہا اولائے زیفی یکین انداز ما ملمان دی فلا تفزخون ما ما شرما وی ما ما بیزتا کوئی دا ملمان دی دا ملمانو بیزتی ہونا کے راغلو خا واتق اللہ وڈرے گی دا اللہ نا ولا تخزون ما ما ارسوا کوئی ما ما خفا کوئی ملمانو تصونیے گورا بیزتی ہونا کے آگو خورتا سنیلو کنا ملیک و غلیو قالو ویلو دی قوم اور طویلو لوت علیہ السلام تا اولن اولم ننحاکا عن العالمین ایت مونگا نوی منا کرے عن العالمین دا عالم نا چھتا با خلق سر تعلق نستے ملمانا بنا نراولے تا تا مویلو کنیلو چھ خلق سر تعلق نستے جان تا زندگی تیراوا جان صوفی ہے تا صوفی بزرگ دا جان نا جوڑ کرے جان نا جان تا زندگی تیراوا تا مو خلق نا نوی منا کرے چه تا سر با خلق نرازی مل مانا با نرازی چا سر با مل جول نکے خپل کار کوا ای ہائی دا چه سخت خبر پیغمبر تا دا اللہ رسول تا دا چه نمناسب خلق ہو خواب پہ ایک مثالی بن نجیز مخلوق خو نمانی کی دو حرکتون شروع کو خواب نو چه حرکتون شروع کو لوت علیہ السلام اور تویلو قالا ویلو لوت علیہ السلام حاولائی بنا تھی داغا لونے دا قوم زماری دا خجے پا قوم کی موجودی دی ان کنتم فائلین کچر تاسو وی کار کون کی تاسو خپل شہوات چلون کی وی نشتا نکا خونہ وکی کنا دا کار مکا وی الله اکبر. الله فرمای لا عمرو کا الله د تا عمر ډیر کیلو تعالی سلاما انهم لفی سکرتهم یا مهون یقینا دیو پنا شیخ پدې کې یا مهون اڑند زړی دي سرګردان دی ها دا چې نشی کیږي چې دا سرګردان دی نه پویږي نو پدې موسم کې لوط علی السلام ته الله په کلو چې وزا غوت اغن آباد فاخذت مسیحتو ونی ولی دیو لره چیغه د جبرئیل علی السلام مشرکین په وخت را خطلو د مرسترګي کې مشرکین فی طلوع شمس وقت طلوع شمس په وخت را خطلو د مرسترګي کې ولی ځکه د موسم کې ټول خلق جمع وي په یو ځای کې ها الله اکبر جبرئیل علی السلام اور باندې یو چیغه ویستا ها هیبتناک آواز اور باندې وکړه ولی ځکه چې دیو لوط علیہ السلام باندې ډېر آوازونه کولو ها او لوط علیہ السلام بچ خبرو کا دیو بر بندا چې آوازونه کولو چیغه بر باندې والے ها نو دیو باندې دا چې چیغه راغله ولې شو چې بالکل خاموشی کو ها فجعلنا الیام جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام الله را ولی گل نور ملائکو دا وزر سره دا کلر او چات که اسمان ته ور سوال ها هغه ځنه الٹا ک پاسنه کون یو برن نور باندې شروع شو ها الله اکبر دا ډیر خطرناک عمل دی او مسلمانانو دینه توبه و بسو ها فجعلنا الیام دا چې عذاب بل چته نه ملو شو ها او چې کوم ځ باندې دا عذاب راغله دی هغه علاقه کې شنا ونه نشتا ها کني تاسو چې لاړ شو تبوک پلیارې باندې دی مدینه ترا پیغام سلیمان نو واتان بالکل سوی دی ها شین بوټه نشتا ها تو به استل پکار دی الله رب العالمین تا یا الله مفیو کې ها فجعلنا الیام آپسو ګرځول مونږه عالیه ها پاس طرف ته دی کلی سافلا لاندې طرف تا وام ترنا لیم حجارتن اراو مو ورول پدیو بنه حجارتن اباران د کانیو من سجیلنا چغا پخ شوی په جانم کې من سجیل اند کو در کیو نا ها چپا خشوی په جانم کې ان فی ذلک الایات یقینا پدی مذکوری کې سید لوط علیہ السلام کې لا آیات نشانی دی ا دلیل دی للمتوسمین د پردا او خلکو چې غا شی معلوموي پالمو سرا متوسمین څه معنا چې شی معلوموي پالمو سرا و انها لبی ال بسبیل مقیم یقینا دا کله دلوط علیہ السلام لبی سبیل مقیم دا پاغا لارې کې دې په لارې دا لارې دې اقامت کې دې لبی سبیل لبی سبیل مقیم په لارې دې اقامت کې دې چې لار د تبوک ته په لارې نیغه کې دې لبی سبیل لارې مقیم نیغه کې چې لار د تبوک ته ها نیغه لارې کې چې تبوک ته چې لارې کې هغه کله راځي ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر ان فی ذلک الایات للمؤمنین یقینا په دې مذکور کې خماخه نه خاله د پر د مؤمنانو او مؤمنانو دغه شین نه ځان بچ کی قوم لوط او غری هغه نشانات ته او غری عبرت حاصل کی مؤمنانو دغه کرن نه ځان بچ کی و ان کان اصحاب الایکه للظالمین دا بل نمونه د قوم شعیب و ان کان اصحاب الایکه اگر چه آغا صاحبان د جنگی د باندو د جنگی لظالمین خامخا ظالمانو بالکفر و شرک په کفر و شرک سرا فانتقمنا منهم مخا بدلا واخست مونږ د دیونه و انهما یقینا د دوارا کلیچ دی اصحاب الایکا اندرنګ قوم لوط لب امام مبین پاغا لاری کی دی خکارا امام لاری تیل شیخا خکارا لاری کی دی خا سرگان دی لاری کی تبوک تا چیزے ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین بعض خلق کوئی چا اصحاب الایکا قوم شعیب دے او بعض وئی چا اصحاب الایکا دا جدا دی اصحاب المدین جدا دی خا ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین درمن نمونا ها قوم سمود یقینا نسبت درو کړو امرګریو الحجر دا غ میدان المرسلین د پیغمبرانو نا اصحاب الحجر آغا صاحبان د میدان حجر چو د دار الخلافه وا په یمن کې ها اصحاب الحجر یعنی د آغا میدان والا خلق چې غا دار الخلافه وا حجر نومیو په یمن کې اقام سمود وا ها واتینم آیاتنا اور کړو مونږه دلیل د قدرت پل فکانو انا مورزین او دیو د دینا اعراض کوونکی اگورا او خور تشنک ونی نرواتا انکاری وک وکانو هنرته وګرا خا دومره تکتورو وکانو او د سمودیان ینخیتون من الجوال ا چکنلی با ترش کولی بد غرونونا غرونه بد ترش کولو سیب کولو غرونه بد ترش کولو بیوتنا اجوڑاولی بوردنا کرونا آمینین دا پردارام حسلاولو آمینین پامن کی نو گورا دوم رلوی طاقت اللہ ورکڑو لسونو سرے با دا غرونا دا کانی دا چی ترشکولو لکه چرنگی سڑے چاکو چاڑے سر تربا پریکے خا پیاس پریکے دا چی با لسونو سر جوڑاولو خوکلیشنا فرمانیو کا فاخذت همو سیحتو پاسوان استودیو لرا اسیحتو چیغه زلزلی لانده طرف نپاسنا چیغه دی جبریل اسلام مزبیهین پا وقت سبا که سبای مسم که ورمان عذاب راغل فما اغنانم ما کانو یک سیبون پس دفع نکد دیونا آغا چی دیو کسب کولا دا خیر الله بلنه کولا وما خلقن سماوات والارزا دلیل توحیدی اکلی دویم نمبر پا دی که تفصیل دی ربطی دی مخ که سرا انهم اهلكوا ظلما دیو حلاک لري شو د ظلم د واجنا و ما خلقنا السماوات والارض امون مونږه ندی پیدا کړی اسمنو زمکه و ما بینهما هغه چې په میند دي دواړو کې الا بالحق مگر په انصاف سره نه په ظلم سره و ان سات الاتیتونا او یقینا قیامت خماخارت لون کړي فصفه السفل جمیل مخواړوام په مخ اړولو خيستا سره مخ واړوا په مخ اړولو خيستا سره خدا په حق ته ځان کې کتا ته څوک بد رده وای مخ ورزنه واړوا جواب ما ورکا خو کا دین خلاف ارزي کین نو بیا ورته جواب ورکې ها دا په حق ته نفس کې دی ها فصفه سفل جمیل ان ربک هو الخلاق العلیم یقینا رب دستا دا پیدا کون کې دی العلیم په دې الخلاق صیغه د مبالغه په معنی د نفس فعل سره دی الخلاق وینا الخالق ځکه چې خلاق بیا سوال پیدا کیږي چې الله ډېر پیدا کون کې دی نو مخلوق په و داسې مخلوقی چې غلق پیدا کول کې او حالان کې لګ پیدا کول مخلوق نشي کوي لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعوا یو مچم نشي پیدا کوي وی بیا صیغه د مبالغه ولې ذکر کړی دی خلاق بځای خالق ولې نه ذکر کول د دې پر جواب دادی چې دیتا صیغه د زو کا زایل شي عام درنګه الله رب العالمین ډیر لوی شان دی او دغه هغه سره لوی شان ولې صیغه ما زاګی ها پیغمبر صلی الله علیه یو ساده وی غټه ځوانی وی لاندې کپڑے واغستی خوند سره کې لاندې بچا کتیش غټ ساده دی غاٹا کولا او غاٹا شملے والا او خکول استر کمیس او خستا پر تو کا ذات پا ذات کپڑے سورا خوند کئی جوانی خالے کولا اور سورا خالا گئی خا اللہ رب العالمین ذات لوئی دے دی سورا غاٹا سی غالا گئی خا پہنگی مسئلے من الخلاق پہنگی مسئلے من ولقد اتینا کا سبا من المسانی تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا قسم دی یقین مونږه درکړی تا لره سبان وایتنا من المسانی د مقرر مقرر نه چې سورت الفاتحه دی والقرآن العظیم درکړی دی قرآن عظیم د سورت الفاتحه دا قرآن عظیم دی ها وایتنا دی مقرر مقرر یا خدا چې نزولی مقرر دی مدینه کې نزل شوی دی او مکه کې نزل دی یا دا چې مقرر مقرر و فرائض و واجبات و سنن و مستحبات و ټولو کې سورۃ الفاتحه خلق تلاوت کوي کوي کنه کوي دا څنوره معنی علماء کړی دی ها لا تمدن عینیک موږ دوا سترګې خپلې الامه هغه شي ته متانه بهي چې مونږه فایده ورکړي په دې سره ازواجن نور اقسام ته منهم د دیونا په غنا کې په مالداري کې عملدارو خلکو ته سوچونه ما کوه ولا تحزن علیهم مخفه کېږه په دیو باندې که حاله کېږي تبه کېږي مخفه کېږه واخفظ جناحک للمؤمنین خکته کا وزرد وزر خپل المؤمنین مؤمنانو لپاره یعنی خکته کا وزر خپل مؤمنانو لپاره څه مطلب یعنی نرمی ور سره کا ها مؤمنه مسلمانه مؤمن ورور مسلمان سره نرمی کا سختی ما کا سختی چې کې شیطان سره یو کا ابلیس سره یو کا کافر سره یو کا په یوه مسئله ونه نو مؤمن سره سختی ما کا چې ته مؤمن سره سختی کې ظلم زیاته کې وقل او پیغمبر انی ان النذیر المبین یقینا ز ان النذیر یقینا ز ان النذیر ز ډراونکه المبین خکارا ز تاسو عذبن ډراوم نور اختیارات ما نشته دی ها سالورما نمونه کما انزلنا للمقتسمین لکه څنګه مونږه انذرتکم تاسو ز ډراوم یا ینزل علیکم العذاب نازل بشی پتا سو بنی عذاب کما انزلنا للمقتسمین لکه ترنگی مونگا نازل کڑو پا آغا تقسیم کون کیو بنده تقسیمی کڑو خا دا مدینه کسی تقسیم کڑیو آری کسی کو پیغمبر خلاف ناستو گروپ پرٹی بو ناستو آخا اللذین جالو القرآن عزین دا دولس کسانو خا دولس بدمشانو او جالو القرآن اگر زولی و قرآن عیسین تکڑے تکڑے تکڑے تکڑے اگر زولی و پیگم صلی ونی پیگم صلی ونی کنا اللہ اکبر دا دولس کسانو طالبا چی کسی دا مکہ مکرمے تقسیم کریے وے دا هر کسی پسر بنده یو کافر ناستو آ نبی علیہ السلام خلاف چه کپدیز بنده نبی علیہ السلام راغل نمیب پرگدوم نا فیگم سادیو دا گروپون ناستو دولاس کسانو مدینه کسی گه آو دیو بنده اسمان طرف نا اللہ آفات را نزل کرده وخا دا پا آفات سماوی سر حلق شویو نو موجوده و کافر و تا اللہ فرمائی چه تاسو با هم دغه سے حلاک شئی دا کفر ناباس کئی کفر پریک دا ہوئی پیگه مسئلے بانی کفر ناباس کئی کفر پریک دا ہوئی آدوی مطلب دا در کڑے مده تالر قرآن عظیم لکچے میں نازل کڑے و کتاب تقسیم کون کیو بندے چه دیو گرزاولے و دی قرآن لرا ٹکڑے ٹکڑے باز مانی چه دا دیو دا خواهش مطابقی او باز نمانی چه دا دیو خواهش مخالیفی پیگم سالی بانی نو باز مانی باز نمانی چه دا جنت تایتونی زان دا پره خواس کی ویده دا دمو بلده او چه بیا بطل پرست پا باری که را شویده یهود پا باری که دی مشرکین مرد دا مکه مشرکین مراد دی پیگم سالی بانی اللہ اکبر فوربک لنسالنهم اجمعین ما د قسم وی پر رب دستا بندے اللہ قسم خوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائی ما د قسم وی پر رب دستا بندے لنسالنهم اجمعین خما خاب تپوس کوم د دیونا اٹلو نہ تپوس کوم یون تپوس نہ بے تپوس نہ پرے گدم سشی پر بارے کے تپوس کوم عما کانوا یعملون پر بارے داغی کی چلیو عمل نہ کولو نو خبر اورا دیو با مخالفت کوی فاستا بی ما تو عمر خوکم عدر بیان کوا بی ما تو عمر پاگی سر چی خوکم کوا لیشی تالرا و آرز علی المشرکین اعراض کوا دا مشرکانو نا فاستا صد آئلے کی گی شیشے ما تولو تا دا چی بیانو کا چی دا حق و دا باطل پا منس کی جداوال روشی لکا شیشا چی ما تا شی منس کی جوڑ نرچی دچه بیان وکا انا کفینک المستازین دا پینځمه نمونه دا تبا شدہ تبا شدہ قومنو انا کفینک المستازین یقیناً منگا کفیوم تالرا المستازین دا اغو کسانو نا چی آغا ٹوکے کئی پا دین پورے اسوک تی اللزین آغا کسان یجالونا مع اللہ چی آغا گرزوی سرد اللہ نا گرزوی سرد اللہ نا الہن آخرا نور علیہا بل معبود فسو فیالمون زردے چی پوی بشی دیو دا گورا کفین کل مستازین دا استہزا کون کی پینزا کا سانو پا ماکے کے دیو بیا اللہ پاک حلاکو تبائی کو یو پکے بدماشو عاص ابن وائل دا لوی بدماشو ماکے کے نبی علیہ السلام سر سخت دشمنی وا ادویم چو اسود ابن مطلب اسود ابن مطلب عاص ابن وائل اسود ابن مطلب ادریم اسود ابن یاغوس اسود ابن عبد یاغوس اسود ابن عبد یاغوس اتسالورم چه و ولید ابن مغیرہ اپینزم چه و حارس ابن تلالا حارس زوید تلالا دا پینزه کسانو بدمشانو دول از بدمشان آغاو پینزه دا نور بدمشانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلافی کول هر جه که بور تر مختا کی دو او بدمشی بور سره کولا اللہ رب العالمین دیو تباہ و برباد کو آ ولقد نعلم انک یزی انا ولقد نعلم یقیناً موگا پیجنم انکا یزی کو صدرو کا یقیناً تنگوی سینا دستا بما تنگیگی سینا دستا بما یقولون پاگو خبر سر چی دیو وی کم خبر چی دیو کی تا سینا تنگیگی غلط خبر کی زرد تنگیگی خو گورا تب جگڑے اور سرنکے تا لا یداوا نو چی دیو کنزلے کی تا تسبیح ہوئے سبحان اللہ یار پدی سنا تو بن یو د تبلیغی جماعت عمل کړه ریغه مو تاسو چې دا برداشت کوي شو دا کوزی علاقه طرف ته چلاړ شي و یار چې دندیر پر غاکا دندیر کوي ما ویل چې سبحان الله پیغمبر سلام او دا الله پاک دا توفیق مو تاسو ته راکړه چې دا عمل وکړه نا یو ور ته ویل چې تم اور دا پرګلا میر صاحب لاونه دا نه سمېږي دا دا خال نه دی دا د مسلمان دی وی چې مټې ورته پورته کې پلوانی ور سره شروع کا کن وی په والا چا ټول مو بیا خادمان شو ها ویلو چې جی دا پټان دے پټان کې سات نه چړو پیغام سره ون نو صبر در خشه دی دیو به کانزلې کوي تب تک نبی علیہ السلام تعالی فرمای دی بدمشان جواب ما کا فسب به حمد رب کا تب آیا نواب حمد رب کا آغا حمد رب خپل اگر تسبیح او حمد شیو زراشی کنا نو بیا پا مانے دا توحید کامل سروی فسب بے حمد رب کا تب اے نوا آغا حمد رب پل وکم من الساجدین آشاد سجدے کون کیونا اللہ رب العالمین تا سجدہ کوا وعبد ربک حتی یاتی اکل یقین بندگی کوا در رب پل حتی یاتی اکل یقین تردی پورے چراشی تا تا ال یقین یقین یقین در تراشی کلچ یقین در تراشی بس غبخ پر عبادت کا یقین نمورات سده موت مارگ لیا یقین الموت سورت مدثر سال سا او سالو اختم نمبر آیات کیم وی حتی اتان الیقین تردی پر چراشی منتا مارگ نو یقین نمورات سده الموت پیگم سالے ونی وعبد ربک دم علی عبادت ربک دم علی عبادت ربک مشوالے کوا پہ عبادت رب خلوانے حتی یاتی کل یقین تردی پورے چرا شتال ری یقین ایل موت انی مارگ یعنی ما دم تا حین فشتغل بل عبادت سو پورے چی جوان دے وے مشغول اسے گا پہ عبادت سرا اکل چی مرش بیا عبادتو ننشتا نل منزو نشتا نحجو نشتا سترګې پټې شي بیا لمنځونه او درسونه نشته. تفسیر مدارک کې علامہ صفی فرمایي ما دمت حیا فاشتغل بالعبادات، څو پرې ژوندی وې نو ته مشغول اوسېږه په عبادت. یا دا دم علل عبادت ما دمت حیا، همیشه اوسېږه په عبادت باندې. ما دمت حیا من غیر خلال بها لحظه، همیشه د پر عبادت کا بغیر د خلال نه پدی کې لحظتن، یو لحظه. یعنی مطلب دا چې یو لحظه د الله ذکر ما پرېږده، د الله عبادت ما پرېږده، کا فرضی وي کا نفلی وي، یو لحظه یو منټ یو سنگټ ته الله ذکر نه خوله ما نسا. مو تاسو په ګنټو ګنټو باندې ذکر نه وي، ښه چېرته د مو تاسو په خولې باندې سبحان الله نه راځي، په ورځې کې په شپې کې. والله فرمایي پیغمبر ته چې همیشه د پره څه څو پرې ژوندی وې نو همیشه ذکر کوا، عبادت کوا، یو سنگټ هم مانس کے فرق رونه والے. ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی دا مانا چا کړی دی؟ عبداللہ ابن عمر، آمدرنگ قتادہ، عبداللہ ابن آمدرنگ ابن زید. اگر بازی پیران بازی ملنگان آغا سے ٹیم پر عبادت ہو کی وظائف مذائف کی ذکر میں کرو کی بس بیا المنزون او دستور پریگ دی. ہاں وہی گورا اللہ پاک فرمائی وعبد ربک حتی یاتی اکل یقین، کله چې یقین راشي هغه وخت پر عبادت کوا، بیا عبادت پرېږده. وا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ او داس بیا نه کوي. ها او استدلال کې دا آیات پیش کوي نو تب ورته وی چې مړه یقین نه مراد د زړه یقین نه دی، یقین نه مراد موت مارګ دی. ها پیغمبر صلی الله علیه، الله اکبر. او په دې وخت کې بیا دوکا کیږي، عابد دوکا کیږي. ها پیغمبر صلی الله علیه، نظام الدین نامه وا دا په انډیا نظام الدین کې اوسې ده. ها نظام الدین علاقام وا و د سړی نما وا، ډېر عبادت گزارو، مسجد ته برواتار وخت به اول صف کې ناستو، مصالحه به غوډول یا خالګو به ویلو چې دا بزرګ دی. نو په دې کې وسړ نه یو عابد و، هغه عابد نه ویلو چې دا بزرګ دی. نو په اخکلی نظام الدین کې نظام الدین نوم یې وسړی او غور ته دی خالګو ته ویلو چې ګوره دا بزرگ نه دی، دا عابد دی، په خدای کا سن دی که دا بزرگ دی، تاسو ورځنا چې بزرگ جوړ کړی دی په نفلو نه دوکان نه شو. وی جی بزرگ دی، وی خاجی بس بزرگ دی، بزرگ دی. بس ټین تیریده تیریده تیریده ژمی ټیم و دا نظام الدین چې و کنه دا یو گپ شپی سړی و، گپ شپی غوندې سړی و. نو دا کوټې باندې ورته پټ شوی دی، دی راوتلی دی شپې مو څنګه او داسې کول. نو دی نظام الدین آواز کړی چا پلان کیا زه فرشتہ راغلی الله طرف نه او تا ته دا حکم دی چې نن ورځې نه بعد او د سنن لمنځونه ما کوه، بس تا ته معاف دی. ښه نو بس دا آواز یې چې اورېدلی دی، خو نظام الدین چات باندې ورته پټ و کنه. نو دا آواز یې چې اورېدلی لوټی اختره ته غورځولی لاړ دی بړستنې کې پټ شوی دی. څه بړستنې کې پټ دی، یوه ورځ نه دی راوتلی، بلې ورځې بلې ورځې. دا صاحبانو ویلي د مشرانو کلی مشرانو چې یاره نظام الدین نشته دی، بیمار دی، رنځور دی، څو تپوس یې وکړو. نظام الدین ورته ویلي چې والله کنه بیمار دی نه رنځور دی، آ چې نه راووځي. وایي مړه تار وخت ټوکې ټاکارې کوي سړی، وایي خو اوسي و پته ولګېږي دی ګز دی میدان. وایي زن در سره ځم. وایي نه نه جی ته ما ته تاج ټو. وایي نه چیز خو مخوا څم سوارغله نیغ حجرې کې ناست دی هلکه څه چل دی. وایي جی ما ته خو لوی خوشخبري میلاو شوې کلي والا ته ویلي. وایي څنګه؟ وایي شپې موسم کې د درې شپې مخکې ما ته قدرتي آواز وشه آسمان طرف نه چې بس لمنځونه او دستونه پرېږده وه ته به خلی شوی. وایي بس لمنځونه او دستونه هم پرېښلو. نظام الدین کټ کټ په خندا شوی دی. ها د کلي والا چې غلی شه خلر ما ته شه ورته یي چې ها سړی هغه فرشته نه وه، هغه دا ځوان و، دا ځوان و چاد باندې ورته پټ وم، آواز مو ورته وکړه چې بس ته لمنځونه او دستونه ما کوه ته به خلی شوی. آ زه وم فرشته مرشته نه وه. نو داغه بزرگی پتا ولا گیرا. ها کلا کلا بیل ما سڑے وی کنا غلطی گی. ها پیغم سلیم، الله اکبر. اللہ دمو تصدا عمل کرو، توفیق نصیب کی تفریح کو. ها